perccel. Jó reggelt mindenkinek. Itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello mindenkinek. Hát nem adok ott biztatásra, vagy nem túl bizakodó az időjárás. Esett az eső, amikor jöttem. Meg az elmúlt két hét ragyogó nap volt, hát is április van, tavaszi eső belefér. Emlékes autópályán nagyon esik Velencétől, aztán itt már nekem csak csepergett a városban, úgyhogy arra lehet készülni, hogy ilyenkor az a por, ami eddig leült az útra, az egy ilyen csúszós trutyivá válik, vigyázzatok. Jó, ha kedves kollégák esetleg hallanak most, akkor van egy Dunlop típusú fekete esernyőm, nem volt olcsó, még olcsóbb volt, mint amire gondoltuk, hozzátok vissza, jó? Köszönöm szépen. Valamelyik nap itt hagytam bent, letettem, megszáradt. Másnapra visszajöttem, már nem volt itt valaki, nyilván hazavitte, hogy ne ázzon meg. Semmi gond nincsen vele. Kollégák vagyunk. Barátok, nincs harag, barátok, csak hozzátok nem. Vissza. Barátok nem. Kollégák vagyunk. Ha barátok lennénk, meg is tarthatnátok. Akkor legalább lenne tudva a karácsonyi ajándék. Hozzátok vissza az esernyőmet, jó? De ki viszel egy esernyőt? Hát azzal jövök, amivel megyek. Vagy ha nem jöttem, akkor nem viszek. Vagy látom, hogy esik, és akkor valakit elviszem titokba. Viszont hát szerintem az lehetett, hogy miért hagytad itt. Ja. Ugye? Srácok. Jó, attól, hogy itt hagyom, attól még nem hogy hívják, közös préda, és akkor mindenki koncert, és akkor vihetik, ahova akarják. Nem baj, ha elvitték. Hogy nézett ki ez az esernyő? Egy tök fekete ilyen kis esernyő, semmi extra nem volt benne. Mondom, a Dunlopot tudnám mondani egyedül, de azt is csak azért, mert hogy ez az egyetlen kis azonosító jelzés rajta. Nyugodtan használjátok bármikor tietek, ami az enyém, a tietek is, ezt persze ne vegyétek komolyan, de hogyha esetleg tényleg az van, hogy zuhóként az eső, és nem tudtok elmenni A-ból B-be, rajtam nem múlik. Ha vagyok olyan hülye, hogy itt hagyom, akkor vigyétek, csak hozzátok vissza, jó? Mert most egy pöttyös esernyővel jöttem be, és annyira egy kicsit olyan Mary Poppinsos vagyok. Piros? Pöttyös? Nem, mert nem, hanem ilyen ciklámen színű pöttyök vannak rajta, tehát nem akarom kinyitni azt az ernyőt. Tehát inkább jobb, hogy benn van a táskában, nem akarom kinyitni, mert picit úgy nem lesz ma nagy eső, szerintem egyébként megúszod. Már mondták, hogy azért így tudar lesz, de csak ilyen lokális záporokat és zivatarokat láttam. Jó, hát ha az a 18. kerületben lokális, akkor meg... Igen, mondjuk a pontot vagy, ahol igen. Van, akkor az kellemetlen. Az kellemetlen. 8-ig esik, 9-10 nem esik. Mikor indulsz el? Mi? Mikor akarsz elindulni? Azt mondja, hogy nem, egy kicsivel utána. Aha, jó. Akkor esik. Aha, na jó van akkor. Jó, akkor legalább úgyis 10-ben vannak, hozzák vissza. Köszönöm. Jó, hozzátok vissza. Jó. Hozzátok vissza az esernyőt. Cserében én sem eszem meg teljesen azt az acskózabot, amit találtam a szekrényben. Összehetnéd az egyéb. Figyelj, az nem. Az, ami ott van fönt, igen, az szét az van tépva. Igen, az is az enyém. Megragasztottam. Igen? Aha, annyira idegesített, hogy bármikor lapok belőle, akkor mindig össze-vissza órán száján dől az zab, úgyhogy megragasztottam az acskót. Az is az enyém. Igen? Az a polc az effektíve az enyém, ahonnan elveszed. De én nem vagyok zabiri, tehát engem nem zavar. Tegnap kicsit túlzásba vittem a sportot, azt hiszem, és így nagyon fáradt vagyok. Mennyi volt? Mert 10-kor elrohantál, hogy teniszmeccsed van. Játszottam két és fél órát, majdnem egy ilyen 40 fokos sátorban. Majd még délután kellett mennem egy órát focizni. Lépni nem tudok, annyira fáradt vagyok. Ilyen apukás, ilyen szülőiről. Régi iskolás foci. Nem bírok mozogni. Ja, nem bírok beszélni. El, hogy vagyunk, nyertél? Hú, egy gól, aki kaptunk, nagyon nagy meccs volt. Jó volt, kis pálya, ott nyertem. Kis pályán játszottunk, ez a ketrec, de nem az a pici ketrec, tehát már nem akarom, hogy egy kézilabda pálya, csak nincs kincs sehol. Fölül háló van, tehát, és a kapu egy vonalban van a ketrece, tehát nem tud kilőni sehol. És hát egy óra olyan futás, hogy megőrülsz. Nagyon intenzív. Vállalj kapus posztot, az nem. Hát cserélj, az beállsz egy kicsit néha, mert muszáj. De az meg nem mozgás. Hát 10 perc után beállsz, 2 perce megint futsz, tehát 4-en vagytok a pályán egy csapatban, és akkor cseréltek. Kapuskodás, ez ilyen... Hát valakinek be kell vállalni. Fölsziszentek ki rá. Figyelj, nagy pályán, ott az szenzációs. Hát a kis pályán ez egy ilyen közösségi dolog, hogy ezt mindenkinek be kell vállalni. Nem fogod meg kézzel, nem érhetsz hozzá kézzel, tehát ott igazából meg kivett a kapus is, tehát futsz. Ellentámadásba lendülsz, de tegnap éreztem, hogy picit sok volt. Az a baj, hogy mindig hoppásban csinálod ezeket. Nem, hát a foci az nekem heti egy. Ez nekem mindenked. Csak most kimaradt egy szülői. Igen. Jó. Csak elfelejtettem a focit, és szerveztem rá egy teniszt. És amikor már ott játszottam, jutott eszembe, hogy úristen, nekem amíg mennem kell. És ha már aznap megígéred, nem mondhatod le. Ez a baj. Mert árulás, mert akkor piálatlan vannak, mert aznap már nem tudnak senkit szerezni. Előtte nap megy a köresemes. Mindenki ott legyen. Mindenki ott van. Ha nincs, akkor szereznek helyettet pótot, de aznap lemondani, azt már nagyon csúnyán néznek rád, mert aznap már nincs beugró. Miért és bünti? Akkor heten vannak. Hát nincs bünti, de... De nem kutat. Aljas, igen, kicsit. És akkor úristen, és akkor fél hatkor még újra elván szorogtam. De mire odaértem? felszívtam magam. Aha. És csak úgy ontottam a gólokat. Nem, az a baj, hogy ez a havi 8 sportod megvan, csak amikor két nap alatt tudod le az egészet. Tehát, hogy hónapos lebontásban tök jól néz ki. Hát két-három naponta játszom azért, igen. Igen, hát ez az, hogy játszanál, kicsit regenerálnál, megint játszanál, megint regenerálnál, megint játszanál. Szépen így leosztod. Csak az a baj, hogy ez... Jó, ilyen nap ritkán nem... van, ilyen, mint a tegnap, az ritkán van. Sportnap! Még a gyerekkel elmegy meg egy biciklizni. Biciklizés, még lefekvés alatt tekerek egy pár kilométert. Ja, hétfőn tekertem, pénteken tekertem, hétvégén játszottam. Kedden megint játszottam, csak most a foci. Tehát van azért, van. Sokat mozgok. Csak ez a foci most így összejött. Úgyhogy nem tudom, hogy a kávé segít rajta. Mi van, nem? Mit? Mi van, nem segít a kávé? Akkor majd Feri szórakoztat minket. Akkor valami komolyabb az. Akkor nagyobb baj. Akkor iszok egy duplát. Akkor inkább én csomama. Akkor inkább három én csomama. Na, mi volt még veletek tegnap? Valami? Megtörtént az egyeztetés az iskola és az egyház között tegnap. Ugye emlékszel, ezt te hoztad be. Hol akartam is kérdezni, hogy az egyházak ugye vagy... Ott hát van-e már Abrosz Tisztakosz? Ott van, kérlek szépen, Abrosz Tisztakosz egyébként még rendes volt, de volt egy képviselője is, aki hát miután észrevette a szülői felháborodást, hogy azt gondolja a kis két tannyelvű általános iskolánk, hogy nem feltétlenül akar ehhez a bizonyos kis valláshoz csatlakozni. Ilyen beszólások voltak, hogy ne haragudjon, uram, de a lányomnak több Instagram követője van, mint a maguk egyházának tagja. És hát egyébek egy ilyen baráti beszélgetés kezdődött el. Az volt az első mondat az embernek, hogy nem tudom, hogy tetszenek emlékezni arra a tömegre, miután jelezték a szülők, hogy ők nem feltétlenül akarnak csatlakozni, hogy emlékeznek arra történetre, amikor 300 görög megállította a berzsákat. Így kezdte el. Hát volt egy ilyen. Igen, csak ahol szerinted ez egy baráti beszélgetés, hogy így kezdesz valami? Kezdődik. Igen. Igen, azt hiszem, ebben a történelmi eseményen Gerard Butler volt a fizető. Igen, emlékeink szerint. És milyen jól csinálta. És Fiadész is ott volt, a kis pupos áruló. Hú, de jó fiam. Arra akarsz Igen, és folyt a vér. Mindenütt nem azért idáig nem ment el a dolog, de hát érdekes. Most mentek, vagy nem mentek? Nem tudjuk. Egyelőre még nem tudjuk. Hát írja, azt hallom, hogy... Mit? Igen, menne. Tényleg ő menne? Szerintem ő nem menne. Nekem is járod a barátom. Igen? Nagyobb baj. Nagyobb bajba vagytok, mint te még azt most realizálod. Azt mondta, hogy menne. Hát, de hogy nagyobb. Nem, ugye szülői összefogás kell, mert hogy 51%-nak kell arra szavazni, hogy menjen. Tehát, igen, ha ti leszavazzátok, akkor nem fogtok tudni menni a görög ortodox, nem tudom milyen egyháznak valami a fennhatósága alá. Aha. Bár hát aztán, ha kértek garanciákat, igazából, ebben az országban. Bár ebben az országban az mit jelent a garancia, ugye? Akkor még az is lehet, hogy jobban jártok, nem tudom. Hát a szabad tankönyvválasztás, a nagyobb függetlenség. Hát most nem úgy néz ki ez a dolog, hogy elmondják, hogy mi történik akkor, ha maradtok, nyilván nem változik semmi, minden zajlik ugyanabban a menetben, és akkor mindenki tök boldog lesz, meg ilyesmi, de ha átvesz benneteket ez az egyház, akkor ezt fogjátok kapni cserébe, vagy nem cserébe, hanem ez meg ez lesz a változás. Ez szeretném volna tegnap kideríteni. Aha, és akkor most nem mondták el? Szülőtestületileg, hát nyilván ilyenkor azért megígérsz mindent, tudod, amikor egy nagyértékű iskola ott van, ugye? Hogy nem lesz változtatás, hogy ők azért szerették volna ezt az iskolát, mert hogy nagyszerű a szellem, jó a tanári kar, két tannyelvű, és ők szeretnék mellő gimnáziumot. Tehát ilyenkor mindig elmondasz mindent. Nyilván azért szülőként megfordul a fejedben, hogy te valahova betetted a gyerekedet. Hát félsz tőle, hogy mi van, ha nem kapod meg, persze. Mi van, ha csak két év múlva mondják azt, hogy nem angol-magyar, vagy magyar-angol, hanem magyar-görög. Hogy, igen. Ami szép nyelv, nincs vele baj, ha azt akarod tanulni. Igen. Tehát csak aztán van, jössz, na mi lesz, te osztasz, és igen, akkor elkezdesz kártyatrükköket mutatni, és akkor utána vagy lesz te. Hát meg kevés helyen értik a világban a dolgot. Tehát, hogy angolul azért tanulsz, mert ugye mindenütt elbogulsz. Igen, az a baj, hogy ebben az országban lehetne garanciát kapni arra, hogy neked valamit megírnek, leírják, és ezt betartják, és lenne egyfajta jogbiztonság, akkor ilyen nem kéne félned, mert azt mondja, hogy nem kell görögül tanulni, nem kell x órában hetente fölemelni a hittant, meg amit tudom, az erkölcstant, nem tudom, hanem még több angol, még több ez. Egyébként jobb gazdasági körülmények, törő, és akkor ezt így garantáljuk. De hát aztán érted, átsoroltok, vagy elvisztek benneteket. nem sorolunk, elvisznek. Elvisznek, rátok rabolnak, meg még egy pár iskolára, ahogy hallom. Aztán ugye ki tudja, hogy ebből mi marad meg, meg mi nem. Jól ott, tehát kérdeztél? Ez a baj, ez a baj. Feltetett kis kezdet kérdeztél. Ugye, vagy ott se volt. Én a gyerekekkel voltam, a béka volt. Ja. Nálunk ő a tudod. És hogy áll? A férjem mondta, hogy mindenképpen kérdezzek rá a menzára. Lesz-e feta? Lesz-e cacik? A régi konyhás nénik elmennek, és jön helyette szarakoszt néni? Nincsenek már konyhás nénik, központi főzés van, tudod, mindenhonnan. Mindenhova viszik, szerintem nincs már szinte olyan iskola, ahol van ez a klasszikus régi hagyományos konyha, mindenhonnan más, de nem, nem a béka volt ott, úgyhogy nekem beszámolói vannak, mert valakinek a gyerekre is kellett vigyázni, hogy a gyerekekre, de az van, hogy most egyöntetűleg a szülők elutasítják azt a csatlakozást ebben a dologban, csak mondom, olyan furi az egész, hogy amit te mondasz tényleg, hogy nem lehet azt csinálni ma 2017-ben, hogy akkor leírjuk, papírra rakjuk, megnézzük, hogy mik az előnyök, mik a hátrányok benne, és akkor eldöntjük. És akkor megyünk le Szalonikába. Igen, egy korfui nyaralásnál viszont perfekt tucitalt kérni. Tehát nem baj, gyereket el tudod küldeni valamiért, vásároljon be most már egyedül a görög boltokban, tehát lehetne egy ilyen dolga is, hogy azt mondod, hogy harmadik nyelvként szóba kerüljön a görög, de hát ezekről még egyelőre szó nincs. Tehát puhatolózás van. Mit népszerű világ. És tudom, nekem mondom, oda jár a barátom, én tudom, aztán tegnap volt az ATV-n is rólatok már egy. Aki kijött a sajtó. Ott volt sajtó, forgatta, Fókusz ATV, Hírtv. Hát figyelj, azért ez most elég fontos, nem csak a mi esetünkben, hanem... Nem, hát itt 5-6 iskoláról van szó, hát ez több ezer gyerek, több ezer szülő, tehát ez sokakat érint. És kérdés, átadás, átvétel. Igen, kérdés, hogy még hány ilyen egyház fogja majd bejelenteni az igényét különböző iskolákra. Ők egyébként működtetnek egy iskolát, azt hiszem Keszhelyen már, tehát már nekik van egy, és akkor itt lenne a második. De érdekes, mert ugye a támogatás is megváltozik abban az esetben, hogyha te így egyházi iskola vagy, akkor több a pénz. Elvileg több lehet a pénz. Elvileg mondom, szabadon válasz a tankönyvet, ja. Nagyobb mozgástere van a tanároknak, a dirinek, tehát nem feltétlen rossz az ez nagyon erős központosítás alól kikerülni, csak kérdés, hogy, hogy mit kér cserébe a görög pópa majd ott tőled. Szóval, na mindegy, én is követem az eseményeket, kíváncsiak, hogy mi lesz. De a szülők lefújják, akkor nem tud. Egyelőre nem tud átkerülni. Az a szülő ne, az már azért sok, tehát mert ha valakit ott lefújnak, akkor abban a verekedés, ha a szülő lefújja, egyes defenolla. Tehát az iskola szellemiségének megfelelően ezeket hanyagoljuk. Egyelőre a szülők azt mondják, hogy nem. Aztán, hogy lesz-e belőle még, tehát jönnek-e még ők, és azt mondják, hogy de, vagy egyesével megpróbálják beszervezni majd a szülőket, azt nem tudom. Kíváncsi vagyok. Ja, kíváncsi, de érdekes, hogy mi lesz. Érdekes a dolog minden esetre. Igen, hát ez egy nehéz történet, hogy valóban jár, aztán ez csak megjelenik valaki. Igen. Na nézzük gyorsan egy-két SMS-t, egy-két Viber üzenetet, kivel mi van. Azt mondja, hogy micsoda? Sziasztok, még nem kezdtetek, addig belehallgattam a bocsékba, és azt mondta, hogy a tegnapi CEU véleményetek miatt a hátrányos helyzetbe kerülnél Balázs, akkor szorítana maga mellett helyet neked. Milyen rendben. Ő is osztja a véleményt, hogy van az a pont, amikor érdemes már nem hallgatni. Csak neked. Igen. Hát most ott van, most hova jussz? Yes. Szép napot nektek, puszi évi. Dani, érte. Tehát a Gábor osztja azt a véleményt, hogy van az a pont, amikor már nem érdemes hallgatni. Akkor ők ezek szerint beszéltek erről? Ha nem érdemes hallgatni, mondja ezt egy műsorvezető, akkor az azt jelenti, hogy beszélnek erről, vagy beszélni akarnak, vagy beszélni fognak, ugye? Hát szerintem csak annyit a tegnapi, mert ugye elég sok helyen lejött azért a te véleményed, amihez mi is csatlakoztunk, és tökre egyetértünk vele. Elég sok helyen lejött, és szerintem ők erről beszéltek. Tegnap ők nem beszéltek erről. Hát akkor nem, igen. De ő csak azt mondja, hogy van az a pont, amikor már nem érdemes hallgatni. Mondja nekünk. Értem én, de hát mi nem hallgattunk, persze, csak kérdés, hogy ők mit mondtak. Uh-huh. De hát ez mindenkinek a szabad döntése. Azt mondja, hogy nem szabad egyes erőncsemben hagyni, mert Dunlop. Tehát ugye erre nagyon vigyázz. Beszélek Dannal. Dannal beszélni kell, mert én is úgy láttam, hogy Dunlop. Óvatosan, jó? Most ez felvételről megy, Zolika kérdezi Dunakeszéről? Nem megy felvételről. Nem. Fél hét van pontosan egyébként, hogy időt mondjunk, és akkor rájöttök, hogy nem megyünk felvételről. Nem tudom, mi van velem. Jó, azt lehet úgy időzíteni, hogy bemondod a felvételbe. Vagy oda lehet vágni. Igen. 6 óra. 30 perc. Emlékeztek, hogy pontos idő van? Még ilyen, hogy van a 180, csak akkor bemondja, mennyi az idő? Megvan. Használja ezt még valaki? Én. Miért? Azzal szoktam beállítani otthon az órákat, hogy pontosak legyen. Hát de miért nem? Hát a telefonod az netről frissít, az annál pontosabb nincs. Most hagyj állítsam már be arról az órámat, amiről akarom. Hogyha van egy ilyen szolgáltatás, akkor miért kéne oda mennem a telefonomhoz? Ott van bent a szobában, van még egy vezetékes telefonunk, mert van rajta egy ilyen csomag, hogy ingyen lehet vele hívni, nem tudom mennyit. Hány percen keresztül, azzal szoktam. Oda megyek, beállítom 180. És te, Keri, érted? 6 óra, úristen. 30 perc. 40 másodperc. 6 óra, 30 igen, perc. 50 másodperc. Így van, kétszer mondja, és utána megszakad. És a kettő között van pont 10 másodperc. És mindig takra pontosan úgy állítom be, ahogy ők mondják. Tehát nálam mindig. És ez hetente egyszer van? Hetente egyszer van óra beállítás nálatok? Hétfőn szerdán és péntek. Ja, jó, három. Atyaisten. Na jó, iszom egy kávé, gyerekek, muszáj, ezt nem bírom. Fél év múlt egy perccel jövünk mindjárt, jó? Mert ahogy megcsúszunk, jönnek a hírek. Ha játszanátok, jelentkezzetek Viberen vagy SMS-ben játékra. Mi pedig itt vagyunk nem sokára. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Aj, most van a baj. Vége lett a zenének, itt vagyunk, 3-4-7 múlt, pontosan egy perccel. Lici, Anna engem válasz, Fekete-Fehérre, Évi Nagykanizsáról küldte nekünk. Aztán Gyáli úti felüljáró előtt M5-ös kivezető irányában a 3 amutó koccant a lámpánál a belső sávban. Azt mondja, hogy brit tudósok megalapították, hogy én leszek a mai játékos, és meg brüsszelezem a veretlen reggeli triót kaptuk. SMS-ben köszönjük szépen. A klassz óta hallgatlak titeket, de soha nem mertem jelentkezni a játékra. Most megpróbálnám. Ezért szeretnék jelentkezni. Nagyon bátor. Honnan a bátorság? Ugye az a kérdés, hogy eddig nem, most miért? Igen. Mi történt? Most kevesebben hallgatnak minket, mint a klassznál hallgattak, és ez jótékony hatással volt az önbizalmára. Tehát ha égni fog, akkor kevesebb ember előtt fog égni. De ez már nem fog illeni sokáig, csak így mondom. Már kevesebb ember? Hát nagyon remélem. Igen, reménykedsz? Reménykedsz? Nagyon, nagyon, nagyon. Még a májusi kitelepülésben is. Igen, abban én is. Én sok mindenben reménykedem. Így van, adják vissza a hegyeinket és a városainkat. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. Már itt is van a játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Jó reggelt, jönnek a szép fotói esemesek, az nagyon jó. Jó reggelt, hello, ciao, hello. Hello, Dávid vagyok. Dávid, honnan hívtál minket? Norvégiából. Na! Norvégiában, vagy csinálsz Norvégiában? Tanulsz? Egyelőre. Mit tanulsz? Hát utána majd látni változik. Építőmérnöki szakon tanulok. Te jó. Ez vagy Norvégiában, miért kellett ez ennyire messze menni? Nincs ilyen szak itt, vagy nem olyan jó? Vagy? De van. Otthon elvégeztem a BST-t, utána dolgoztam egy pár évet, aztán kimentem Dániába, és most ott tanulok mesterképzésen, de volt egy tárgy, amit nem tudtam tanulni ott, úgyhogy ki kellett jönnem értem a Norvégiában, mérnöki faszerkezetek. Igen. Ó, mérnöki faszerkezetben. Bizony, jó az egyébként. Norvégiában építészetet tanítani, végre akkor tényleg így első kézből tapasztalatod meg, hogy milyen a norvég alap. Persze, ebben a legjobbak. Ebben. Kivel játszanál? Janival. Na! Akkor essünk egymásnak, ne is húzzuk tovább az időt. Inni szeretnék még egy kávét. Az nekem is nagyon kell, még mindig nem ittam meg, és nem ért le, és nem, hogy nem ért le, nem volt minek leérni. Mit szoktunk ilyenkor csinálni? Visszaszámolunk, de én szoktam, de amikor én játszok, akkor nem akkor szoktam. Akkor én szoktam. Akkor 3-2-1-es. Na, Norvégiában hol? Merrefele élsz? Trondheimben, ismered? Trondheim? Ez haditengerészeti kikötő volt. A Kriegsmarine-nek a haditengerészeti kikötője a második világháború. Voltál már ott a bunkereknél? Vannak a tengeralattjáró bunkerek, hatalmasak. Ez eddig még kimaradt, mert többnyire éjszakra bosszorogtam. Meglátogattuk Tromsőt, ott is van egy nagyon szép kikötő. És Brad Narvikot? Narvik. Hallottál a Narviki csatáról? Persze. Hogy ne hallottam volna. Azt hiszem, hogy német hadihajókat is elsüllyesztettek a norvég partvédő ütegek, ha jól emlékszem. Jól emlékszem. Szereted a világháborút? Mint témát? Nagyon szeretem, persze. Vagy csak az építészetet? A háborút is szeretem. Lelöktél valami? Ez egy tenyér volt. Belerúgtam. Milyen színű volt az esemény, amit ilyen alacsony az asztal? Fogalmam sincs. Jó ideig! Majdnem behúztál a csőbe. Szép volt, Dávid, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Tényleg jó játék volt. Jó játék volt, itt az esemében. Egy kérdésem pedig. Igen? Igen, mert tudom, hogy Jani hallgatja black metalt is. És igen, igen, hát a norvég black metal srácok. Atya Isten, na akkor lett volna vége a játék. Jó, az is jó válasz volt, hogy szeretem a háborút. Jó van, figyelj, küldjük az elnékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. És aztán azért gyere haza valamikor. Hát, ezt nem ígértem. Elfogyja már, vagy gyere már haza, ne csinálj már haza, ne bockodj már ott kint, hallod. Mi van ott, ami így nincs, na? Jó van, küldjük a csomagot. Sok minden, igen. Küldjük a csomagot, jó? Vigyázz magadra, vagy hát egy magyar rokornak aztán majd ő kiviszi neked egy kis túrorudival, meg kóbásszal együtt majd a... Nem, egyébként nyerre haza megyek. Na! Úgyhogy el tudom venni. Addigra meg is érkezik a csomagod. Jó, köszi! Köszönöm. Ciao. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Akkor most így? Á, kettő, hát, egy. Nekünk? Nem, nem hallgatok. Ah, tapsoljuk meg őket, na ez is szép eredmény. Kettő, egyre mennek? Igen, igen. A betyárját, hogy tudtak így elhúzni? Kemény nemes küzdelem volt, de hát nem, egyszerűen nem találtam rajta fogást. Hogy engedhettünk így ki, hogy szerda van, és már kettő, egyre mennek? Ki kapott ki? Én is kikaptam? Én. De ma. De kétszer. De hogy ma hétfőn meg kedden úgy értem. Igen. Tehát te egy hétfőn is kedden játszottál? Kétszer kikaptam a héten. Nem tudom, mi van velem, mi van velem. Akkor te vagy a gyenge láncszem, rád fognak menni a héten, és akkor rád fognak ugrani. Tudják, hogy most a kicsi sebezhető. Igen. Vérzik a kicsi, és jönnek a cápák, a homoki tigrisek már ott kóvályognak körülötted, és tudják, hogy ezen a héten te ma vihető most, vagy. Most be lehet panírozni a kis segét. Igen, egyet magnak bele. Vihető a kicsi, vihető, sebezhető. Rád fog megvenni holnap is, mint a dögök köröznek a fejed fölött. Az esernyő trauma miatt meggyengül. Megérzik, hogy ki a gyenge a csapatból, és rámennek azonnal, akik figyelnek. Tudják, hogy most te vagy. Aki lemarad a falkától. Igen, ott botladozó hátul, ott kicsit ott sírsz, de már a falka egyre messzebb van, és már ott körülötted, már ott vannak a hiének. Bambi keresi az édesanyját, és riadt könnyes szemmel szaladgál a kis vékony lábaival. Igen. Körbe, egyre sötétebb, és az erdő tele van mindenféle furcsa szerzetekkel, fura hangokkal, zajokkal. De a falka nem megy vissza hozzád. Kilöki magából a kicsit, a gyengét. Nekünk mennünk kell tovább, ne haragudj. Ez a természetes szelekció. Biztosítod azzal, hogy te lemaradsz. Így van. Akkor hagyjatok meg. Ez a természetes szelekció, csak a legerősebb. És csatlakozott a farkasokon. A legerősebb párosodik, csak a legerősebb. Ez a természet szelekciója. Hát ezt így hívják, ez kiválasztás. Nem, én magam vagyok, én túlélem. Igen? És van egy kis medvéd, meg egy fekete párducon? Így van. Miről beszélünk? Egy kis bagirám. Jézus Isten, miről beszélünk? Na jól van. Oké, ígyunk egy kávét, mit szóltok jó, hozzá? Jó, mindenképpen. Ki nem ívott még ma kávét? Én. Tegye föl a kezét, Bali. Nekem egy kávé, nem kávé. Hát az neked is kell még egy. Úgyhogy én most betolok még egyet. Jó, tegyük pupillába szembe, análisan szippancsuk föl vénába, hova tegyük, hogy ez ma hasson, mert úgy érzem, semmi nem tud. Ilyenkor már én meg szoktam érkezni, és meg szokott lökni, de nem. Nem szabad már egy nap teniszezni, meg focizni. Egy öreg embernek ilyet már nem szabad bevállalni. Jaj, 40, mi? Na de hány szabad, hogy már 40 fölött nincs élet. Úgy fáj mindenem, hogy megőrök. Éveszünk fel egymást úgy, ahogy a súlyemelő edzők szokták. De előtte fül. Fülgyűrkészés. Igen, beleszívnak valamibe. Igen, hát ammóniát szívnak, tudod, kitáguljanak a izék, a kis nyálkártya, minden kapjanak, irgalmatlanul elkezdik gyűrkészni a fülét, mert két akkora pofont adnak egymásnak, hogy azért félem, és látszik, hogy annyira transzba van az emelő, hogy így egy egyszerűen meg se fordul a fejébe, hogy Gézabál leverne egyet, megbólintanám fejjel, aztán elfütyögnénk, kizárnának, azt mennénk haza. Szomorúan ülnénk vissza fel a repülőn, mert vérző orrad. Az egykori ólomsúlyú Gézi bácsi, hogy gyűrkészt az 58 kilós játékosnak. Egy kis, hogy anyád ütögetsz, most megy fel a izére, leütögesség. No, Gézi, megmondtam már, leütögesség. És kint verekednének, és így az óra meg így. És közben ott van a 300 kiló, hogy belelöki, ti meg ott Gézi bácsi, tölítek egymást. Ez Isten érjük pofa. Mindenki engedélyezt. Adja meg a lázba, ez csinálja a 20 éve, rohadt életbe. Szalai írja nekünk, kakilok, ti hogy álltok ezzel? Jó, én ma még nem kakiltam. Nem? Nem. Az a viszed, vagy... Írd meg a második kávét, ki tudja hátra. Engem nem indít be egyébként. Na jó, hagyjuk a témát. Jól van. Oké, na jövünk vissza nem sokára. És egy picit komolyabb témával foglalkozunk. Már megint. Nem politika. Na. Nem közélet. Na jó. Jó. Jó, tegnap nagyon sok komoly témánk volt. Egy volt csak a CEU. Hát de az aztán... végig kísért az egész műsorunkat. Az egy egész napomat végigkísérte. Így van. De hát bocsi is megmondta, hogy vannak pillanatok, amikor már az embernek már beszélnie kell. Nem szabad hallgatnia. Ezért megemlítették, hogy mi beszéltünk így róla. Hát ez a pillanat náluk még nem jött el, de majd igen. Bátor helytállás. Nagyon bátrak a Balázsik, hogy beszéltek róla, hiszen erről mindenkinek beszélni kell. És most, hogy megemlítettük őket, már mi is letudtuk, hogy beszéltünk a CEU-ról. Igen. Ravasz. Nem fogunk sokat komolykodni, de hét után egy komolyan témában folytatjuk. Nehogy kell szerintem ezzel is foglalkozni, de mondom, nem. Most mindenki engedje ki a fáradt gőz, nem lesz politika. Jó. Nem jó. Lesz közélet. Megnyugodott, Jan. Van még valami? Menjünk már kávézni. Menjünk egy kávét. Nem, most nézd, egy jó fél feketét. Nézzünk egy jó fél feketét. Mindenki menjen el kávézni. Jó, és aztán pedig újult erővel, koffeinnel feltöltekezve. Gyertek, legyen ez. Hallgassatok tovább minket. Mi is irgalmatlanul bele fogunk húzni. Na, legyen ez. 6 perc múlva pontos, 6 perc múlva. 6 óra 56, tehát 4 perc múlva. Itt hagysz a bajba, amikor az órával küzdök, elmész. Te óra király. Lerakod a fülest, és itt hagysz, mikor éppen tanulom az órát, hogy 4 perc múlva 7 óra, hát ezt tudod, milyen nehéz nekem, mint 40 éves, hogy tudja mennyi az idő. Szóval 4 perc múlva 7 óra, jövünk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után. Pontosan 11 perccel, hello drága hallgatók, itt vagyunk. Az M2-esen Pest felé már Szördtől lépésben halad a sor, Karika küldte nekünk. Debrecenben a Mikepércsi úton a Molkút előtt rendőr Skodából trafizzák a városból kifelé menőket. Srácok, fent van már a Prison Break új része. Ha nem láttátok még a sorozatot, akkor nézzétek meg, igazi adrenalin bomba, most kezdett az 5. évad. Azt mondják. Te ezek már megint megszöknek, de nem volt megint. Elég, hogy ez a Schofield meg a másik már mindig megszökött valahonnan, ezek már megszöknek már jó, megint. De ez most török börtön. Ja, hát igen, Joy. Voltál már török börtönben? Láttál-e már falon pokolt? Joy, láttál-e már fűben nyúszit? Mi ez, hogy török börtön? Hát már megszoktak minden, már Dél-Amerikában. Én azt hiszem a szökés. Szerintem nagyon jó, az első sorozat élményem az a 24 és a szökés. Tehát a Schofield-esók, ahogy ugye megszöknek. Barom jó, főleg az első 1-2 évad. De most már honnan szöknek meg? Újra valahonnan? Vagy ez most egy ilyen remake-je a régi szökésnek? Na most belevittelek a súlyosba. Ugye, hogy most azt hitted okos vagy, aztán tudok olyat kérdezni, nem vagyok okos. Mondjuk azért érted. De szerintem a fiatalabb srác amúgy se szokna meg egy török börtönből, mert... Szereti? Igen, az a török börtönöket. Wensford, Miller, Wansford, Miller, Wünsford, Wensford, Gillental, Gincsental, Münchenpál, nem tudom, hogy hívják. Igen. Én azt szeretem a szökés, egy nagyon sorozat volt egyébként. Árpi Müller Stállal keveredősz. Árpi Müller Stállal, így van. De hogy most akkor írja már meg valaki, aki tudja, és nálunk nagyobb szaki a szökésben, hogy ők most újra a remake-ben szöknek meg, és indul az első rész újra forgatva, vagy egyébként nem hiszem, nyilván, hanem csináltak neki egy újabb évadot. Ahol csináltak neki egy újabb évadot. Aha, az újra börtönben vannak a tesók, és újra megszöknek. Igen, azt aztán megnézem, belenézek, én szeretem. Hát nem tudom, ez a felmelegített leves, meg a igazából jó filmet nem nagyon tudtam csinálni, igazából másik sorozatban nem tudtam véríteni, akkor most visszatérünk az eredetihez, amivel világhírűvé váltam, meg népszerűvé váltam. És ja, azért ez nagy, azért ez kellemes, hogy most világhírületi sorozatban még egy évadot le kell bele forgatni, mert mondjuk csináltatok egy pilotot, és az nézet volt. Hát azért azért csak mindig félek ezektől. Itt van például most lesz egy új széria a Twin Peaksből, és akkor itt láttam fotókat. Kicsit, ne többet, majd holnap. Holnap a mozi és film ajánlót csinál, meg a szignált. Én szignál nélkül nem csinálok semmit, tesó, megmondtam. Amíg nincs szignál, nincs rovat. Gondolkodtam rajta, hogy milyen szignált kéne csinálni, és rájöttem, hogy következő. Tehát, hogy nagyon bombasztikus, nagyon hatásos, és a szöveg ez körülbelül az lesz. Ne várj, ez nem szöveg, ez zene. Te csinálj egy Terminátorosat. A Vajna külön szeretére, én mi látnám? Ez hát az új robotunk szignálja. A Terminátornak ez a zenéje az nagyon jó. Amikor igazából nem volt ötletem. Csinálj egy ilyen. A franc legyen benne. De Balázs addig nincs tört. Igen, és a vége úgy legyen, hogy nincs végzet, csak a bevégzet. Ugye, végzet, hogy a Terminátorban volt, nincs végzet, csak a bevégzet. De eredeti vagy bár meg. Jó, legyen ez. Legyen, csináld meg. Jó, csináld, mondd föl, és legyen benne a Terminátor. Tudod venni, mert akkor kész is van a szignál. Egyébként. A Terminátor soundtrackje, nincs meg nekem, Zsű, az itt, vagy gyorsan a Terminátor. Annyira szeretnék egyébként filmekről beszélgedni. Akkor miért nem élsz ennyire csütörtökön? Hát éljél. Jó. Hát azt hozd be, mondd azt, hogy Bari, be akarom hozni az új szökést, meg akkor be akarom hozni. Miért nem élsz ennyire csütörtökön? Mert kinyitjuk a szövegláda tetejét, érted? Hát én hozom a színházba, most egyébként nem voltam színházban. És már integetsz a kezed el, hogy lószart integetek. Na most nézd meg ezt, nézd meg, hát, hogy ez szólna. És akkor ott lenne, hogy... Ez az. Mozi, meg film, nem, meg színház, azért ez legyen benne. Jó, mozi, film, színház. Tényleg a Terminátor, mozi, film, színház. És emlékszel el, ezt legyen. Mi ez mögötte? Brüsszel! Ja, megérte, azt hitte, megint jön Brüsszel. Yes, ezt tett bele. Úristen, de jó. Ezt tett bele. Már csak egy csip maradt. Aha. El kell pusztítani az utolsó csippet is. Egy csip. Maradt még. Ne, hagyjátok el ezekkel a kiseri gótól. Mikor belesüljed ott a mi az forró lába. Te sülje persze a lávába. A rendezői változatban az a Vezúvból. Bele ereszkedik a Pompej, a működő Vezúvba. Olvad fémbe, és akkor a végén még mutat egy okélet. Igen. Most már értem, miért sírtok ti emberek. Megvan ez a vége? Ó, de jó. Úgy érezt el tudnád kezdeni Kövér Lászlóba? Hogy beleengedjük a forró lábába? Az, hogy megérti. És meggyullad a rőzsetet. És itt az orra alatt a náttetevedes falu az így meggyulladna. Előbb az elkezdődik. A csóvált, vetett valaki a gunyom. Na jó van. Szóval erre az ennyire csináld meg, Léci, és akkor legyen benne egy kicsi... A jogdíjakat te fizeted, azt tudod? Nem kell jogdíj, az nem parázzát. Figyelj, Andy elintézi most tényleg. Meg a haverja. Hát az ő lehet, hogy az övé is. Nem csak takarít utánunk, a hozzányúlunk a CEU-hoz, hanem... Ennyire lecsúszott a karesz. Nem csak takarít utánunk. Igen, hanem elintézi. És akkor legyen benne egy kicsi ilyen, jó? Jó. Vagyunk, hogy a Gunst keresik. Nem, ez jó? Tenkes kapitánya. Az eredeti teleregény 13 éven át csak nem 1 millió embert szögezett hetente a képernyők elé. Na? A nagy sikerű sorozatot kissé átdolgozott, kommentált verzióban vetítjük. Szomszédok. És ez egy ilyen kedvesem, a hétről hétre csütörtökönként legyen egy kedves. Több százezer fiatalt segített át a pubertáskor nehézségein, Julcsi látványa. Na, akkor csinálj meg ezt, jó? Erre a Terminátorra csináld. Tenkés kapitánya nem lehet? Figyelj, az nekem akkor mindig elkezd akkor is borsozni a hátam, akkor felugranék a lóra, és mint Buga Jani vágtatnék akkor a siklósivá. Ez egy kis bírós. Hát egyébben egyébként. Ez a mi Terminátorunk! Rafakó! Ez is lehet egy csinálj, ott ülünk globon, tudod. Nagyon mozog a fejem. Ott van Labac Lilla? Csináld ezt meg. Nekem minden csak legyen valami. Gordon Kaszkaszász, de jó. Hú, és hogy vágtatod Zente Ferenc az a Feri bácsi. Isten nyugasztalja, de igen, milyen nagy volt, igen. Na, szóval, hogy itt van ötlet? Meg tudod ezt jól csinálni? Meg is vagyunk, most fellelkesültem. Ez jobb volt, mint a két kávé. Na, látod, hogy hangulatba hoztalak? Most még a Pirsz kapitány kalandjában. Na jó, elég. Jó van, drága hallgatók, nektek is, ha van sorozat élményetek, amit láttatok film, nyugodtan, ez tényleg egy olyan rovat lesz holnap, hogy ti is küldhetek, illetve már működik, de ne csak azt hallgassátok, amit mi mondunk, hanem adjatok nekünk tippeket, beszélgessünk, kezdjétek már elküldeni 9 előtt. Jó, a sorozatokat, filmeket, amiket megnéztetek moziban, láttatok, és jónak. Abban a pillanatban, hogy Balázs levegőt vesz, küldhetitek az SMS-eket. Na, le lett téve. Na, akkor vágjunk bele. Vágjunk bele, jó, egy kicsit komolyabb témával folytatjuk, de ígérjük, tegnap is komolyak voltunk, nem az egész 4 óránk alatt. Volt egy komoly témánk, ezzel ma foglalkozunk, mert szerintünk kell, mindig ezt mondom, de tényleg így van, és utána már vidámkodni fogunk. 8 óra után, jó? Viszont ugye, hát... rengetegen indulnak most is ugye kirándulni, indulnak különböző táborokba busszal, és van egy nagyon szomorú apropója annak, amiért mi beszélünk erről, az pedig ugye nem más, mint a veronai buszbaleset. És nem magáról a balesetről akarunk beszélni, hanem szeretnénk annak utána járni, és egy kicsit körbe járni részletesen vagy részletesebben azt a témát, hogy mi alapján vezethet valaki, és mi alapján dőlhet el, hogy ki mögé ültetette föl a saját gyerekedet. Ugye mindig az van, sajnos ezt már megszoktuk, hogy azután próbálnak egyfajta új szabályozást létrehozni, amikor valami komoly baleset történik Magyarországon. Ugye láss például diszkóbaleset, utána azt is megpróbálták rendezni, hogy milyen szórakozó helyek, hányan férnek be, és nagyon szigorúan ellenőrizték a szórakozó helyeket. És itt van ugye ez a szörnyű tragédia, a veronai buszbaleset, és a szülők, az áldozatok szülei hát közzétettek egy nyílt levelet, ami nekem szülőként egészen megdöbbentő. Tehát az ember amellett nyilván, hogy próbálja átérezni, amit ők éreznek, nyilván nem lehet, de szülőként megrendülve olvassa a sorokat. Sok megdöbbentő részlet került napvilágra, látott napvilágot, és ilyenkor mint szülő, ugye, mint gondolkodó ember, az ember megkérdezi magától, hogy hát te is felülteted majd a gyerekedet az évvégi buszkirándulásra, a különböző sítáborra, edzőtáborra, focitáborra, ahol busszal mennek, pont tegnap beszélgettem valakivel, akinek most Szerbiába megy a gyereke, vagy ment volna focizni. És mondta, hogy most egészen rossz érzése van, nem engedte el a gyereket, egy 11 éves kisgyerekről van szó. Náluk is egy angliai út maradt el, nem jött. Elmaradt, de ugye ott az van, hogy nem viheted el külön kocsival, tehát vagy együtt megy a foci csapat, és te is felülteted a gyereket a buszra, vagy külön nem viszi senki, mert ugye ennek van egy összehozó ereje. És hát ugye a szülők, akik megírták ezt a nyílt levelet, azok egészen megdöbbentő és nagyon furcsa és érdekes dolgokat mondanak arról, hogy lehetett az, hogy egy alvászavarral küzdő sofőrt osztottak be a hosszú útra. És összefoglalták egyébként ebben a levélben az elmúlt időszak történéseit, és elmondták, hogy az a sofőr, aki vezette a buszt, és most nem ítélkezni akarunk, és nem a buszt üzemeltető társaságot akarjuk újra felhívni, teljesen tudatosan őt már megdolgozták, megkérdezték százszor, megtiporták, hogy most igaza van, vagy nincs abban, amit mond, mi már nem akarjuk őt ebből a szempontból sem bántani, sem elítélni, sem magyarázatra készíteni, hanem hogy mindjárt fölhívunk valakit egyébként, a Közúti Fuvarozók Egyesületének társelnökét, aki elmondja nekünk, hogy lehet ez, és hogy történhet meg, illetve a szülő mit tehet, vagy milyen lehetőségei vannak, hogy utána kérdezzen egy kicsit a sofőrnek, mi inkább ebből az aspektusából közelítünk az ügyhöz. És ugye a szülők elmondták, hogy az, aki a buszt vezette, az másfél éve alvási zavarban szenvedett, beteg volt, kezelésre állt, légzéskönnyítő készüléket kapott, sőt a vezetésről hónapokra eltiltották 2016-ban. És az ember így végigolvassa, akkor szerintem szülőként, nem szülőként, teljesen jogosan merül fel benned a kérdés, hogy a fenébe lehet az, hogy utána mégiscsak beosztják őt úgy, hogy rengeteg gyerek ül a háta mögött, hogy hosszú túrára, hosszú útra osztják be, és ráadásul éjszakai vezetésre. Amikor ezeket elolvasod, nem érted? Hát nagyon veszélyes határmesdjén mozog a dolog, ugye, hiszen ő neki volt egy orvosi papírja arról, hogy meggyógyult. Mondhatod-e egy olyan embernek, aki meggyógyult, hogy meggyógyult? fordult, hogy köszönjük szépen, te ezt nem csinálhatod. Meg lehet-e húzni azt a határvonalat, amit te mondasz, hogy ne legyen éjszakai vezetés, ne legyen hosszú vezetés. Tehát, hogy kapsz egy orvosi papírt, hogy alkalmas vagy a vezetésre. És jössz te, hogy oké, de éjszaka ne vezess. Jövök én, mint sofőr, aki azt mondom, hogy vezessek. Tehát, hogy nagyon érzékeny az egész terület. Ugyanakkor meg gyerekes szülőként én is azt mondom, hogy egy ilyen több hónapos ellétiltás után lévő sofőr nem biztos, hogy egy jó, ha bele megy egy ilyen vezető. Igen, a szülők egyébként egészen megdöbbentő dolgok vannak, és igazad van, hogy ugye a KFT vezetője tudott a kezelésekről, a betegségről, de munkaügyi pertől tartva nem mentette fel a munka alól, viszont feltette egy olyan járatra, amelyik a leghosszabb útra indult, aztán kiderült, hogy ennél voltak hosszabb utak is, ugye. A legveszélyesebb úton a legnagyobb buszával, a gyerekekkel a háta mögött 24 órás vezetéssel éjjel-nappali menetben. És a levélírók szerint, akik ugye a szülők, csak időkérdése volt, hogy baleset következzen be, és hát ugye felvetik a kérdés, hogy más vajon feltenné olyan távolsági járatra a gyerekét, melyet alvászavarban betegségben szenvedő sofőr vezet. Hát egyértelmű válasz, hogy nem, persze. És ugye szerintem nagyon fontos lenne az, hogy szabályozzák azt, hogy éjszaka te mondjuk ne vezethessél, vagy éjszaka ne legyenek közlekedő buszok gyerekekkel. De annak például miért nem lehet utána nézni, vagy ezt miért nem teszi be a szabályozásba, és erről is mindjárt beszélgettünk a szakértőnkkel, hogy amikor te mondjuk fölteszed a gyereket a buszra, akkor lekérhesd és megnézhesd a busz műszaki állapotát, hiszen laikus vagy, megnézed, de úgy adod oda a gyerekedet, hogy egész egyszerűen nem tudod, hogy hova ülteted föl, és a sofőrökről is kapjál valamiféle leírást, ami alapján te mondjuk dönthetsz. Nekem ez merült föl. Milyen jó lenne. Ez nem élet. Hogyha tudod, hogy mondjuk 2016-ban eltiltották a vezetéstől, hogy alvási zavarai vannak, hogy maszkban kell aludnia, hogy kezelésre járt, légzés könnyítő készüléket kapott, beteg volt, alvási zavaron szenvedett, akkor te szülőként meghoztass azt a döntést, hogy köszönöm szépen, nem. Ugye? Én nem is értem egyébként, hogy valaki hogy vezethet, de tudom, ez olyan, mint hasonló, mint a magas vérnyomás, hogyha erre kezelsz, és az üzemorvos megállapítja, akkor te ugye visszamehetsz munkába. Szerintem ez is röhely, vagy ezt is szigorítani kellene. Vagy azt mondani, hogy ilyen hosszú járaton te nem vezethetsz rövidebbet, napi 3 órában nappal. De látod, a jelenleg... Tegyük a szívünkre a kezünket, hogy mennyire életszerű az, hogy te lekéred a teljes szakmai, meg orvosi előéletét annak az embernek, aki vezetni fogja azt a buszt, amire a gyerekedet felültetett. Tehát, hogy ez hát mennyire gyakorlat, mennyire szokványos dolog. Sem ennyire, de egy hivatalos sofőr adatbázissal ez megoldható lenne. Tehát, hogy neked tökre igazad van, hogy azt mondod, hogy azt most honnan szedjem elő. Van egy hivatalos sofőr adatbázis, amelyben minden olyan közúti fovarozó és személyszállító benne van, aki BKV buszt vezet, meg aki kiránduló busz, meg aki kamiont, és akkor te látod, hogy ezt neki az ember... Kapsz egy lapot a buszról, hát tényleg, tehát a... Milyen állapotú a busz, mert azért én oda megyek a buszhoz, ami szépen le van gyönyörűen újra fóliázva, azt mondom, milyen jó ez a busz, gyerek. Jöttem, most két dologról beszélünk. A legféltettebb kincsedet rakott fel a buszra, a saját gyerekedet. Tehát szerintem akkor azt úgy is lehetne szabályozni, vagy is benne kellene lenni a szabályozásban, hogy tudod a busz műszaki állapotát, erről te kapsz egy részletes tájékoztatást, hány éves, mennyi kilométer van, hogy eldönthess, még így is laikus vagy, de legalább van valamiféle biztonsági érzeted, és azt mondják, hogy ezt a sofőrt egyébként, ezt a buszt két sofőr vezeti, egészségesek, megvan minden papír, nem szenvednek semmilyen betegségben, x kilométert vezettek le, és nem tudom, a legjobb sofőreket. Most nagyon laikus dolgokat mondok, de mégiscsak, ha a szülők tudhatták volna, hogy egy ilyen sofőr mögé teszik föl a gyereküket, lehet, hogy sokan úgy döntenek, hogy ezt nem teszik meg. Mert azért ez egy nagyon komoly szélsőség, hogy valakinek alvászavara van, maszkban alszik, beteg, már eltiltották a vezetéstől. Ez nem a jogok kategória? Hát, meg orvosi titoktartás, tehát, minden benne van a dolog. Azt nem tudom, azt tudja valaki. Na de várj, ezt a KFT, a buszüzemeltető társaság KFT ezt tudta. Igen, tehát, ezért ez egy fontos dolog, de hogy ezt ha tudja, akkor ennek jogod van a szülőnek is tudni. Hát, hogy az, hogy a KFT vezető jött, ugye én meg fölrakom a gyerekemet, és én nem tudom. Szóval én ezt mondom, hogy ezen kellene szabályozni. De most hogy állszod, amikor kiküldöd a papírt a szülőknek, hogy én fogom fuvarozni magukat, akkor odaírod, hogy olyan sofőrt fogok alkalmazni, aki 3 évvel ezelőtt egy évig kezelés alatt állt. Igen, a nagy baj, hogy gyógyultnak gyilvánítják, tehát vezethet. Ugye itt van a nagy baj szerintem a szabályozással, hogy én értem, hogy gyógyultán nyilvánítják, de hát ha hogy közben egy évvel ezelőtt még 4-szer el volt tiltva, akkor hogy a fenébe? Tehát ebből nem gyógyulsz úgy meg, hát azért nyilatkoztak nagyon sokan, hogy ez fennálló dolog, ennek évekig tart a kezelése, ha te 2016-ban el voltál tiltva, akkor nem gyógyulsz meg ebből úgy, legalább tudjam. Hát legalább szülőként tudjam, hogy ez érdekes, volt. Érdekes dolog ez egyébként. Nem tudom, hogy milyen volt akkora jogszabályi háttere a dolognak, de például, csak a példakedvéért mondom, itt azért nem mentális problémáról volt szó, vagy ilyen alvászavarról, vagy hasonlóról. Nekem volt egy családtagom, aki balesetet okozott, közúti balesetet, és ezért aztán később őt jogerősen el is ítélték, és később, amikor szabadult, akkor utána visszakerült az előző munkahelyére, de soha többet nem ülhetett már fel, nem engedték fel már autóra. Hát na itt jön a lényeg, hogyha voltál egy ilyen, van egy ilyen betegséged, hiába vagy te már gyógyult, vagy hiába mondják azt, hogy most nincsenek tüneteid, már csak korlátozott időt, korlátozott órát, korlátozott távolságot vezethetsz, és éjszakai vezetés az eleve el van felejtve, nincs kész. Tehát az onnantól kezdve, hiába tudom, hogy te lehet, hogy meggyógyultál, ha te már el voltál tűtös ebben a betegségben szenvedtél, ami bármikor újra előfordulhat, akkor már szabályozom, és azt mondom, hogy nem vezethetsz. Vagy nem éjszaka, kicsit, vagy nem 30 gyerekkel a hátad mögött. Kicsit visszakanyarodva Jani példájához, hogy az... 2016-ban 4 baleset volt hasonló okok miatt. Nem tudtam, hogy az az ember, aki letöltötte a büntetését, levonta a következtetést, megbánta tetteit, nem ülhet ugyanoda vissza, az ugye az egész demokratikus működését az emberiségnek megkérdőjelezi. Valamint azt a dolgot is megkérdőjelezi, hogyha valakinek van egy gyógyult betegsége, akkor ő nem ugyanolyan jogú tagja lesz a sofőr társadalomnak, mint előtte. Ki az, aki meghozza? Mi mondja? Hát itt az orvosi mondja, igazolás szerintem. Nem, mondja. Hát a munkáltató nem tudja azt, hogy mert ha neki van egy orvosi üzemorvosi papír, és azt mondják, hogy egészséges, akkor te nem mondhatod azt, hogy nem vezethetsz, mert akkor abból neked van egy munkaügyi pered. Ha itt azt mondom, hogy a szülőknek kell tudni. Tehát ha én munkáltató vagyok, és nekem az üzemorvos azt mondja, hogy itt van a sofőr, meggyógyult, vezethet, én azt nem tudom fölülbírálni, nem is bírálhatom fölül, nem rúghatom ki, mert akkor abból van nekem egy munkaügyi perem. Na de akkor kommunikáljuk. Tehát akkor mondjuk el a szülőknek, hogy drága szülő, ez egy ilyen buszjárat, itt tartunk, ez a két sofőr vezeti, és akkor nekem lehetőségem van eldönteni, hogy én értem az üzemorvost, értem a nem túl szigorú szabályozást, értem a dokit, értem, hogy ebben meg lehet gyógyulni, de tudom, hogy hova rakom föl a gyerekemet. Itt inkább én azt gondolom, hogy kvázi eldöntöm, hogy akarom-e, hogy egy ilyen sofőrrel menjen, vagy azt mondom, hogy figyelj, drágám, akkor te most erről lemaradsz. És nem mész. Vagy kiviszlek én. De az, hogy nem tudok semmit, csak fölültetem a gyerekemet, odaadom, és közben ez zajlik a háttérben, és most mindegy, hogy papírüzem, orvosi engedély, munkaügyi per, tök mindegy, nem tudok róla. Hát ez a legnagyobb baj. Laikusként inkább azt gondolom, itt a munkáltatónak kellene akkor szabályozni, és azt mondani, hogy jó, akkor csak nappal és csak belföld. Igen. Hát igen, ez is egy érdekes kérdés. Hogy ő még mindig meghozhatta volna azt a döntést, hogy tudok róla, hiába gyógyultál meg, nem vállalom. Nem vállalom a kockázatot. Jó, tartunk egy pici szünetet, aztán hívjuk már is a szakértőnket, Pet Zoltánt, a Közúti Forrózók Egyesületének társelnökét, aki minden kérdésünkre tud válaszolni, és tud egy picit remélhetőleg segíteni a szülőknek is, hogy mit tudunk mi tenni, amikor is hosszú útra megy a gyerek, úgyhogy ezzel folytatjuk nem sokára a hírek után. Good morning. Yeah. Itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3:48 múlt pontosan egy perc. Kicsit szomorkás az időjárás, itt Budapesten esik az eső, és hát mondják a hidegfrontot, hogy megérkezik majd holnap, de hétvégére már újra javulunk. Itt vagyunk, és arról beszélgettünk, hogy egy szomorú apropója van a történetnek, a veronai buszbalesetről, de nem magáról a balesetről, hanem a szülők megjelentettek nemrégiben egy nyílt levelet, és hát nagyon sok minden derült ki. Bennünk szülőkben pedig fölmerült egy csomó kérdés azzal kapcsolatban, hogy honnan tudhatod, hogy ki mögé ültetett fel a gyerekedet, hogy van ez az egész szabályozva van egyáltalán. Hogy lehet védekezni az ilyen helyzetek ellen? Hogy lehet védekezni az ilyen helyzet ellen, és ha egy sofőrnek alvási zavara van, egy alvási apnoé szindrómával kezelik, légmaszkban kellett aludnia, akkor egész egyszerűen hogy tudod azt kiküszöbölni, hogy ne kelljen egy ilyen sofőr mögé felültetned úgy a gyerekedet, hogy őt már egyébként többször eltiltották a vezetéstől, és azt próbáljuk megfejteni leginkább, és egy konstruktív megoldást keresni, hogy a szülő mit tehet, amikor táborba, edzőtáborba, sítáborba, vagy osztálykirándulásra küldi a gyermekét. Erről beszélgettünk, és ígértük, hogy felhívjuk Pen Zoltánt, a Közúti Fuvarozók Egyesületének társelnökét. Jó reggelt kívánunk! Szia Zoltán! Jó reggelt! Jó reggelt! Mi tegeződünk, tudom, hogy nagyjából egykorúak vagyunk, csak szólok előre mindenkinek, nem baj? Nem baj, semmi probléma, persze. Nem baj. Zoltán, segíts egy kicsit nekünk, hogy... Azt tudom, hogy nagyon szigorú a szabályozás. A külföldre tartó buszoknál, a sofőröknek, mindenkinek nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelniük, EU-s tagállamokon általában. Mégis amikor az ember ezt olvassa, hogy... ugye alvási zavar, légmaszk, többszörös eltiltás. Ugye ez a szülői nyílt levélben volt olvasható. A szülőként az ember azon gondolkozik, hogy hogy nem tudja ezt egy szülő, vagy hogy nem tudhatjuk mi, hogy ki mögé ültetjük fel a gyerekünket. Nézze, jó magam is szülő vagyok, és olyan korú gyerekek édesapja, akik ebben a balesetben megsérültek, sőt elhaláloztak. Tehát milyen átérzem a szülők aggodalmát. De azért meg kell, hogy jegyezzem, hogy laikusokként olyan dolgokról véleményt mondani, amiről csak részinformációk van, az egy picit elkapkodott dolog lenne. Én elfogadom azt, hogy egy szülő minél többet meg akar tudni erről az utazásról, és az is elképzelhető, hogy esetleg aggodalommal vagy a gyanúperrel él akkor, amikor ilyet hall. Megjegyzem, hogy a mostani baleset előtt azért szerintem sok szülő nem hallott arról, hogy létezik ez az alvászavar. Az is biztos, hogy egy alvászavaros gépjárművezetőt nem szerencsés egy éjszakai munkára beosztani, de az is hozzátartozik, hogy egy alvászavaros gépjárművezető akár nappal is bealudhat néhány pillanatra. Ennek persze vannak olyan módjai, amivel ezt ki tudjuk védeni, mi szülők is tájékozódhatunk, mint ahogy nagyon helyesen te is mondtad, hogy minden több információt beszerezni, de azért az valóban életszerűtlen, hogy egy gépjárművezetőnek a korlapját kérjem ki, vagy akár egy autónak, vagy egy autóbusznak a korlapját kérjem ki, hiszen egyrésztről ott olyan szakkifejezések, olyan meghatározások vannak, amiről nem tudnánk véleményt mondani. Én se tudnék véleményt mondani egy gázszerelő munkájáról, egy orvos munkájáról, vagy bármilyen szakterületet érintő. De számomra az a megdöbbentő, hogy szak- és üzemorvosi engedélye jogszerűen dolgozik valaki. Tehát, hogy dolgozhat? Igen? Egy picit ezt szedjük szét. Tehát nem menjünk bele itt a részletekben, hogy milyen orvosi előírásoknak kell, hogy megfeleljen, stb. Van egy úgynevezett apnoé szűrés, és akkor menjünk ezen a vonalon végig, amelyet lemegy a gépjárművezető az üzemorvoshoz, évente itt meg kell jelennie, ott tesznek egy vizsgálatot rajta, aminek egy része ez az apnoé veszélyeztetés, ahol egy 11 néhány kérdésből álló kérdést feltesznek neki, és ezekben vannak súlyponti válaszok. Ezekre egyrésztről azért lássuk be, őszintén kell felelni. Amikor ez megtörténik, akkor ez kiértékel itt az üzemorvos, és az üzemorvos javaslatára elküldi a körzetorvos, az aki elküld egy ilyen apnoé vizsgálatra. Ott megjelenik a gépjárművezető, ott megvizsgálják. Ez egy alvásos vizsgálat, mindenféle készüléket tesznek rá. Azért mondom, mert én végigcsináltam ezt, tehát hogy átérezze, hogy mégis ez hogy néz ki. Egy éjszakát végigcsinálják, megnézik, hogy az alvásból hány perc volt mély alvásban, és utána egy véleményt mondanak róla. Szörnyű számok jöhetnek ki bizonyos gépjárművezetőknél, és ez után javasolják a gyógymódot. Lehet egy gyógyszeres kezelés, vagy lehet akár egy ilyen maszkos kezelés is. Utána újra megnézik a gépjárművezetőt, ebben az időben már el van tiltva a vezetéstől, tehát a vizsgálat alatt el van tiltva, amikor bebizonyosodik, hogy valóban apnoés betegségben szenved, megnézik azt, hogy a kezelés alatt javult-e az állapota, vagy szükség van-e további kezelésre, vagy fenntartható az a fajta normális alvás egy ilyen maszkos készülékkel, amelyben elfogadható a pihenés ennek az embernek. Na most valóban benne vannak azok, hogyha a gépjárművezető valótlanságot állít, és ezekre a kérdésekre úgy felel meg, hogy esetleg megvezeti. Akkor nyilván a vizsgálat átverhet, értem, de nem az a lényeg szerintem, itt hogy szülőként ismerem a betegséget, vagy hallok előre, hanem az, hogy tudom-e, hogy a sofőr egészséges, vagy nem egészséges. Tehát hogy van az, hogy valaki úgy ülteti föl a gyerekét a buszra, hogy nem tudja, hogy négyszer már el volt tiltva a vezetéstől, mert volt egy ilyen alvási betegsége? Ezt nem neki kell tudni, azt ne felejtsük a el. Szülőnek? Nem neki kell. A szülőnek? Hát a szülőnek, hát most lássuk be őszintén, hogyha minden egyes... A szülőnek nem kéne ezt tudnia, hogy olyan mögé ülteti föl a gyereket, aki az előző évben már négyszer el volt tiltva a vezetéstől, mert alvási betegségben szenved. Ez nem az ő felelőssége, hanem ez az üzemeltető felelőssége. Ne felejtsük hát el. Hát a szülő odaadja a gyerekét valaki mögé. Valaki mögé fölülteti egy olyan sofőr mögé, aki négyszer el volt tiltva a vezetéstől. Nézd, tehát az, hogy én oda megyek egy laikusként, egy osztály kiránduláshoz, és kérem a gépjárművezető papírjait és kortörténetét és előéletét, ez nem életszerű. Tehát a sokkal megfoghatóbb, járhatóbb út, amikor azt mondom, hogy a munkaadónak meg kell nézni azt, hogy ez valójában milyen betegséggel szembesül, meg kell nézni azt, hogy gyógyult vagy nem gyógyult, és így jön be még egy csavar, hogy magának a gépjárművezetőnek kell, hogy legyen olyan felelőssége, hogy ezt a maszkot használja. Értem, és akkor miért nem adják oda az iskolának ezt a papírt? Tehát a szülők egyenként nem nézhetik meg, akkor miért nincs egy olyan szabályozás? Tudom, hogy ti is egyébként nem jogalkotók vagytok, hanem tartjátok, de nincs olyan szabályozás, hogy megkapja a sofőr lapját az iskola, és akkor eldönti, hogy akar-e ezzel a sofőrrel, vagy nem akar. Nem, Balázs, nem ez a járható út, tehát ez teljesen elrugaszkodott dolog lenne az, hogy mint 30 szülő oda megy, és a gépjármű vezetőnek kéri külön a papíret, és különböző szempontok alapján vizsgálja. Hasonlóképpen különböző szempontok alapján vizsgálja az autót. Mi a járható út? Tehát én azt mondom, hogy egy olyan rendszert kell kialakítani, amelyben ez teljes egészében kiszűrhető. De ne felejtsük el, hogy mint minden rendszer, ebben is lehetnek hiányosságok. Tehát a felelősség, tehát magának a gépjárművezetőnek a felelőssége elvitathatatlan abban, hogy tudja azt, hogy a mentális képességei milyenek. Biztos te is vagy úgy, hogy egy bizonyos vezetés után elfáradt. Még lehet, hogy nem vezettél csak 20 percet vagy egy órát, de lehet, hogy előtte való éjszaka rosszul aludtál, lehetséges, hogy beteg voltál, egyéb mentális más problémák vannak, és igenis akkor az embernek meg kell állnia, és úgy kell folytatni a vezetést, hogy olyan állapotban van. Sajnos ez sokszor ez értelemszerű, persze. Te egyébként nem annyira értelemszerű. Azért ez nem annyira értelemszerű. Értem, hogyha fáradt vagyok, meg kell állni, erre gondolok. Te feltedél a gyerekedet egyébként egy ilyen buszra, amikor tudod, hogy a sofőr mondjuk ilyen állapotban van, vagy ilyen betegsége volt, és el volt tiltva a vezetéstől? Biztos, hogy én nagyítóval nézem az ilyet, és ha valaki, akkor én mindenek előtt a biztonságot helyezem az első sorban. Tehát soha nem a gazdasági érdek az, ami befolyásolhatja egy utazást, hanem elsősorban de a biztonság. De akkor, ha te szülőként ezt nézed, és nem téged akarlak bánni, csak én csak szülőként kérdezek, hogy te feltennéd a gyerekedet egy ilyen buszra egyébként? Egészen biztos, hogyha tudomást szereznék arról, hogy ez a gépjárművezető apnai betegségben szenved, és nem is kezeli magát, akkor egészen biztos, hogy az én gyerekem nem lesz rajta buszra, sőt, az is biztos, hogy ez a gépjárművezető. Jó, hogy neked ez a lehetőséged megvan, hogy eldöntsd, igen. Na, erről beszélek, hogy nekünk mi marad szülőként. Tehát ő te kikéred, de mi nem kérhetjük. Én erről beszélek, és nem rajtad számon kérve. Tehát szülőként nem lenne joga tudni a szülőnek? Tájékozódást kérhet mondjuk egy utazási irodától, egy iskolától, egy munkaadótól, hogy mi az, amit tudunk erről a gépjármű vezetőről. Van-e olyan? De én azt mondom, hogy már a munkaadónak, már a munkaszervezőnek is felelőssége van abban, hogyha tudomásáról van ilyen, akkor ennek tudatában jár el. És ez nagyobb odafigyeléssel ellenőrzi az ilyen dolgokat, amennyiben van rá lehetőség. Jó, nem tudom. 1200 kilométerre hogy ellenőrizzem le, hogy a gépjárművezető használja a maszkot, vagy sem. És arról is az hogy használ a maszkot már a gépjárművezető, nekem ez szülőként már ez dermesztő, hogy uram, használja majd a maszkot, vegye föl, legyen szíves, ott ül a gyerekem, mert ne felejtsen a maszkot, tudja, fölírta az üzemorvos. Hát nem, nevezessen éjszaka, ne jöjjön a maszkba. Hogy ellenőrizhet ezt a munkaadó 1200 kilométerre az otthonától? És akkor még egy óriásian fontos dolog. Nem, hogy ül fel a buszra. Pillanat. Tehát olyan apróságot már igenis ellenőrizhetek és megnézhetek, és ez sok esetben sokkal közelebb visz a biztonsághoz, mint az előbb felvázolt irány, hogy is állítottam össze ezt a fuvart. Tehát a gépjárművezető éjszaka pihen a szállodásban. És ha vegyük azt, hogy most nem apnoés, és nem egyéb más betegségekkel küzdik, csak szállodában éjszaka alszik. Reggel fel kell, kimegy az autóbuszhoz, bepakoljuk a zsilléceket, stb. Majd egész nap gyakorlatilag egy készenlétben van, és este elindulok. Tudom, persze. Senki, hogy ez nem nyilván a munkaadónak és az üzemben tartónak óriási felelőssége van ebben. Csak hogy legyünk egy picit konstruktívak. És a szervezőnek, tehát egy baleset soha nem egy dolog miatt jön része. És bármelyik egyes elemet kihúzom ebből, akkor már a baleset nem fog létrejönni. Tehát ne felejtsük el, hogy nem egy dolog miatt jön létre. És hogyha a jelenlegi balesetet kezdjük el vizsgálni, akkor is lehet azt mondani, hogy persze apnoe, és vagy esetleg ezt feltételezzük, hogy emiatt jött létre ez a baleset, de sok más egyéb dolog is közrejátszik. De ezek plusz rizikofaktorok. Igen, plusz rizikofaktorok. Változott valami a sajnálatos baleset után a szabályozásban? Tudom, hogy ment a kérdés arról, hogy vezessenek éjszaka, vagy nem. Tehát van olyan pozitív, ami érint a gyerekeket, a szülőket, az osztálykirándulókat, hogy nagyobb biztonságban lesznek, majd az utolsó kérdés, mert nincs több időnk. Tehát bármilyen furcsa, a legnagyobb biztonsági faktor az, hogyha ennek nyilvánosságot adunk. Hát ezért beszélünk róla, ahogy te is mondtad, a szülő már jobban képen van helyezve, és ugyanezeket a kérdéseket, mint amit te is feltettél, fel fogja tenni. Ő is nagyítóval fog oda menni az autóbusz, és meg fogja nézni, hogy mennyi idős az autóbusz, milyen állapotban van, hogy van karmadata. Valószínűleg csak egy vizuális dolog, de már meg fogja nézni. És ne felejtsük el, hogy mióta ez a baleset megtörtént. Az évek óta súlykolt dolog, hogy biztonsági övvel rendelkező autóbusszal küldje el a gyerekeket, szinte nem is rendelnek már biztonsági öv nélküli autóbuszt, mert egyszerűen azt mondják, hogy juhú, hát a legdrágább kincsemet teszem fel én is az autóbuszra, minimum, hogy egy biztonsági öv legyen rajta. És azt mondom, hogy ez teljesen helyes. Ettől függetlenül valóban elkezdődött mind a szakmának, mind a törvényalkotónak az a fajta mozgása, amely ezt a kérdést megnyugtatóan rendezheti. Ilyen például az éjszakai vezetésnek a megrendelői oldalról a felülbírálása, vagy esetlegesen megtiltása, és még sorolhatnám. Tehát vannak pozitív minden változások, ez a lényeg, hogy természetesen elindult valami. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, nem akarunk mi senki felett pálcát törni, nyilván az embernek a véleménye van, meg nem téged akartunk mi most itt sarokra állítani és megkérdezni, csak szülőként az embernek van egy csomó teljesen idevágó kérdés, amit egyszerűen szerint minden laikus megkérdez, nyilván. Szülőként teljesen jogos érvény, mondom, én is szülő vagyok, ugyanezek az aggodalmak bennem is megfordulnak, és ugyanezek a problémák, ezeket én is a megoldást keresem, és én is azt gondolom, hogy a gyerek az a legfontosabb az ember életében, amit a legjobban kell óvnia, vigyáznia. Köszönjük szépen, hogy beszéltünk. Én köszönöm. Jó munkát nektek, köszönjük szépen Penn Zoltánnak, a Közúti Fuvarozók Egyesületének társelnökem. Itt írják több, hogy a repülőnél se kéred ki, persze nem kéred ki, de azért egyszerűbb nyilván, amikor 30 gyerek megy egy osztályjal, és ott van egy sofőr. Tehát most közvetlenebb a dolog, abszolút. Na, jövünk vissza, mindjárt 8 óra van pontosan, ígérem, vidámabb témával folytatjuk, de szerintem erről muszáj volt beszélni. Itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Után 8 óra után vagyunk 15 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Az M1-es autópályán Mosonmagyaróvárnál mindkét irányban sávszűkítés van. Kontroll, parkolóépítés miatt sajnos, útfelújítása nincs, pénze jó lenne. Vigyázzatok, mert dugó van, köszönjük szépen. A Lurdi háznál van egy balesetünk, és emiatt lassabb a feljutás a Lánymányosi hídra, valamint azt nézem, hogy Budakeszi rész és a Budakeszi út szinte teljesen áll, csak nyugodt emberek induljanak útnak, mindenhol esik az eső, és hatalmas a dugó. Hegyei út, Bakcsomóponttól a híd felé gatya, lesz itt még Csimbum cirkusz, ez szalakülte nekünk, az M2-esen Pest felé már Sződtől lépésben halad a sor, ez pedig Karika üzeni nekünk. Három gyerekes apuka vagyok, jó, hogy foglalkoztak a témával, aki fuvarozással is foglalkozott, 20 000 forint kenőpénzért az üzemorvos azt is leigazol, hogy este 10 után ultrahanggal tájékozott a sötétben, mint a denevérek, higgyetek nekem, ez egészen biztos, hogy így van. Bali, ne haragudj, de te is modern szülő betegségben szenvedsz, nem lehet mindent leigazolni, nem lehet mindennek utána járni, ez teljesen életszerűtlen, amit kérdezel. Hát lehet, én fenntartom, hogyha valaki négyszer eltiltottak a vezetéstől, nyilván a munkaadó és az üzemben tartó felelőssége, de a szülő legalább tudja róla. Ha ilyen szélsőséges eset van, mert hogy ez az. Nem azt mondom, hogy minden korlapot és vesehomokot nézzünk meg, de amikor valaki ennyire szélsőségesen beteg és maszkkal alszik, akkor tudjak róla. Az és akkor eldöntetem. Az lenne, hogy nem ülhetne oda. Így van, így van. Na, de optimális helyzet. Erről beszéltünk. Szülő, igen, hadd üljön, igen, hadd abszolút. Megyeri híd Budai oldal torlódik mindkét irányból Szélvédős Feri, valamint jött még egy SMS, ez fontos lehet, hogy tegnap a fiam az iskola után rákérdezett, hogy mi az a kék bálna, mert az iskolában hallott róla, nektek köszönhetően tájékozott voltam, és kellő komolysággal tudtunk vele foglalkozni, köszönjük is, foglalkoztatok a témával. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Nálunk is volt otthon beszélgetés, és nagyon örültem neki, hogy már nem tőlünk indult az információ, hanem az egyik osztálytársától, a Virágnak, aki mesélt neki úgy a kékbálnáról, hogy hány halálos áldozata volt már, és hogy milyen veszélyes dolog. Tehát hogy a gyerekek, igen, egyértelműen, és hogy a gyerekek között is, legalábbis az ő osztályokon belül úgy terjed a dolog, mint ez egy nagyon veszélyes veszélyes és kerülendő dolog. Ezt, hát, ez jó. Ha ezért kell róla beszélni, amikor ilyen téma jön, és azt gondolom, hogy most ennek vagy reklámot csinálunk, vagy beszélünk róla. Én nem reklám. De én azt hiszem, hogy ez nem reklám, hanem szülők ezerének hívjuk fel a figyelmét arra, hogy van például egy kékbálna jelenség, amiről tegnap vagy tegnap előtt volt szó, tudjanak róla, nézzenek utána, olvassák el, és figyeljék a saját gyereküket. Ez tájékoztatás. Erről kell beszélni. Igen. Magyarodik, torlódik az M3-as bevezető. Csabika küldte nekünk, te jó Isten, hát ez az az eső miatt van. Igen. Mindenki kicsit ilyenkor esernyőnek használja az autót. Négykerekű esernyő. Négykerekű esernyő, mindenhol esik, vagy hát sok helyen zivatarok, záporok és hidegfront holnaptól. És az OTP is. Esik az eső, és esik az OTP. 7000, 8000 alá jött, ott nagy baj van. Akik tőzsdéznek, azok tudják, hogy miről beszélünk. Viszont emelkedik a MOL és a Richter történelmi csúcson zár. Csak hogy most várhatom, miben vagy. OTP-ben, Richterben. Vagy örülsz, vagy szomor. Azért emelték vissza a Benya árát? Nem, azt nem, azt nem tudjuk soha, azt nem lehet megmagyarázni. 11 forinttal pénteken vagy szombaton le, ma föl 6-tal. De hát most még mondjuk jó. Hát, mert a Brent vagy a VT az ugye ingadozik a világpiacon, és mindig tehát mész ugye a dollár erősödés vagy gyengülés is közrejátszik, és maga a VT meg a Brentnek az ára is közrejátszik. Nem érdekel, az se. Se a V, se a VC. Vegyen sokat, amikor olcsó, érted? És tartsa így nekünk, nem? Hát most mit emelget már megint? A repülőtársaságok azok így veszik egyébként a kerozint, hogy megveszik egy évre előre, és akkor ők azon az áron, egy bizonyos áron veszik egy évig, ők csak évente kell, hogy váltsanak, igen. Hát ez követik az emelkedő. Most hullámzik az olyan 4-5%-okat megy is egy nap akár. Maga a kőolaj. Keres néha jó ugrasz be. Igen. Valam, csak ki tudja, hogy fog hullámozni. Hát figyelni kell. Aha, igen. Okosak. Lent vegyél, fent add el. Na jó. Megvan. Ez igen. A titok meg. Fent is vehetsz, csak akkor sortol, és akkor játszál arra, hogy esni fog. Tehát ez attól függ, hogy milyen irányba kereskedsz. Minden irányba lehet kereskedni. Ha már ilyen okosak vagytok, akkor itt van egy másik téma is. Na, meséltem mit hoztál? Nektek, hogy elköltöztünk ugye Velencére is. Brüsszel, ja, nem. Nem. De lehet, hogy benne van a kezem, hogy megmondjátok. Ugye a budapesti lakástól mi kiköltöztünk, azt meséltem, hogy jöttek az ingatlanosok, és most visszamentünk még egy pár dolgot elintézni, és találkoztam az egyik szomszédunkkal, aki azt hiszem egyel vagy kettővel alattunk lakik, és mondta, hogy de sajnálom, hogy elmentetek, vagy hogy hát, mert nem laktunk. Mondom, mi az? Mi van? Hát nem voltunk ennyire jóban, nyilván köszöntünk meg innen. Megszűnt az ingyen wifi. Mondom, állj, hogy mi van? Hogy azt mondja, nem tudom most már tőletek lopni a wifi-t, de még így be is jelentett. De szimpatikus ember egyébként. Egyébként csak akkor miért nem szóltam, amikor ott laktunk. Igen, volt egy kis fáziskésés, nem? Ott laktunk, és mondom, de hát hogy mi, nekünk volt egy előfizetésünk, az a lakásban egy ilyen kis sugárzóval lehetett fogni mindenütt, de hát azt mondom, kódos meg minden, és azt mondja, nem gondolod, hogy ez bárkit is érdekel a mai világban, tehát hogy föltörhető a dolog. Hogy tőled lop. Igen. Én elkezdtem utána nézni. Te vitted neki a hurkát, a kolbászt, meg lopta a wifi-t közben. Azt még annyit sem mondod, hogy beszállnék egy ezressel az előfizetésbe. Van ilyen most, hogy elektronikus összekülönbözés, így hívják a jogszabály, így, hogy a szomszéd. Elektronikus közök. Összekülönbözés? Így van. Uh-huh. Tehát eddig azon anyát. Hát a sugárzik a pacemaker-e, és én nem tudok aludni, akkor beperelhetem. Átjöhetsz és kikapcsolhatod a pacemaker-ét. Nem, eddig ugye azon volt az összekülönbözés, hogy te az ő teraszára, vagy az ő folyosójára ne pakoljál, vagy kertesházba, erről beszéltünk, átesik a gyümölcs, akkor az kié, vagy átlóg a fa kié. Most az van, hogy átlóg a wifi. Átlóg a wifi, akkor azt használhassa-e, vagy nem használhassa-e ezzel a szép kifejezéssel mondani a dolgot. Vagy például, hogyha a gyereked videójátékozik a panellakásban, és az mondjuk átszól a másik oldalra, vagy hangosan hallgatja a tévét, akkor a szomszéd azért tehet-e feljelentést. Uh-huh. Utána néztem a dolognak, ki az, akinek közülünk olyan wifi-je van, ami nincs kódolva. Nekem. Nincs, nem kódolt nem, a wifi? Nem. Normális vagy? Hát nincs lekódolva. Hát, miért legyen lekódolva? Mindenbe be tud jutni. Bárki a szomszédból. Már hogy mindenbe be tud jutni? Hát rácsatlakozik a wifi-re, közös wifi hálózaton lévő gépek sokkal könnyebben elérhetőek, mint azon wifi hálózaton lévő gépek, akik nem látják egymást. Milyen jó, hogy adatforgalom után kérted, mi? Most egészen Ért Parkváros. A TV fitek meg. Igen, Török Bálint. Csak a számlama. Használjátok, gyerekek, bali wifi ingyen van, vigyétek. Csak mondom, hogy tehát, hogy ha akarsz egy kis kitekintést, akkor biztonságtechnikai szempontból ez a legnagyobb baromság, amit csinálsz, mert a melletted lévő ember, az idős nyugdíjasok, akik kell. De nekik elég bajuk van egyébként a nyikorgó garázskapunkkal, meg a nyikorgó ajtóval, az átdobált labdákkal, amiket mindig visszadobálnak. Igen, és a szelektív hulladékkal. Most még utoljára a teniszlabdát visszatetszenek, köszönöm szépen, csókolom. Igen, csak ígérem, megcsátadom a kapu, csak tessék már visszadobni ezt a 26 darab labdát. hallottam, hogy Benny átütött a teniszítővel. Na ez jól érzem, pitesű! Finom! Jó, de várj, hogy van? Tehát én nekem nincs lekódolva a film. Igen. Jön, jobbról beelőz az idős házaspár, aki mellettem lakik balra, és azt mondja, hogy hát akkor most felmegyek a wifi-re. És akkor lopja a wifi, mert nekem kvázi lassabb lesz a wifi-m? Lassabb. Vagy ő filmeket tölt le, a bácsi pornót néz, és használja a wifi-met, én meg belassulok? Nem, meg belassulsz. Plusz el tudja lopni például a te gépeden a saját képeid. Na, de ez hogy lopja el? Nem közös az iCloud-unk, csak közös a wifi-nk. A közös a wifi-d, de onnantól kezdve ott a szakértő mögötted, aki ért a számítógéphez, Zsül. Nyilatkozzál gyorsan. Ahogy onnantól kezdve, hogy közös a wifi-d, egy hálózaton vagy a hálózaton lévő gépek, tessék. Na, bele tud lépni az interneten keresztül, illetve a wifi hálózaton keresztül, a te gépedbe. Tehát a bármelyik ablakos gép, operációs rendszeren lévő gép. Keresni is tud az ő gépével? Igen. Meg tudja nézni a fotóimat? Tehát mondjuk az én telefonom szinkronizál egy tabletre, és akkor ő abba belelép. Igen, nem a tabletre, általában inkább számítógép. Ja, tehát ilyen laptop, ilyen asztali gépekre. Asztali laptopon le van mentve a családi nyaralásod, vagy az esti üzekedésed a wikivel, akkor az már azt ő láthatja. Le tudja szedni. Ezért van az, amit egy hallgató ért, tök igaza van, egy csomó iskolás gyerek nyomkodja a telefonját mindig a házunk előtt. Igen. Megállnak, és valami ott agyáznak, és már ide lövök rájuk ilyen pénzével, puskával. Emész ide, sörétet kapsz, sörétet kapsz, megmondom, hogy sörétet kapsz. Legyom, hogy a kukások előlük, a kukákat 30-40 perc alatt viszik el. Nekem ez eszembe se jutott. Én hiszek a szomszéd becsületében, biztos, hogy nem lopjuk egymás wifi-t. Nem kódoltam le. Nekem nyílt hálózatú wifi-m van, odajössz, nem kér kódot, semmit. Tehát nyugodtan menjél föl rá, használd. Ott használd. Szabály, mivel te nem kódoltad le, igen, ezért ő nem lopja a wifi-det, hanem használja. De a Jani lekódolta, ha én oda megyek hozzá. Jó, de ez porno 1-2-3, nagycsöcs 2-3-4, hát Dollybuster 6-7-8, egy perc alatt feltörlek, kis tesót. Minden, amit átkérdél e-mailben. Csak várak, csokik 24, jó, oké, na, megvan. Ha jól tudom, külföldön büntetik, hogyha te nem kódolod le. Na hát hagyd össze, mert a saját wifi-ből lekódolom, mert igen, szamaritános vagyok, adok a wifi-ből, és még megbüntetnének, ha külföldön lenni. Nem Magyarországon, nem tudom, azt hiszem, hát jól emlékszem Hollandiában, de nem végül. Na ott biztos nem. Gyere hozzám, állj meg a ház előtt, használd a wifi-t, menj tovább. Ez bali ajándék a társadalomnak. Hozzájárulok az oktatáshoz. Meg is fogod kapni ezután az adás után. Megint indul a karaván. Igen. Van két film, meg egy PDF-fájl, le kéne töltelem, bali, ott vagyok. Eszembe. Ez és kit keresünk, mi csak wifi turisták vagyunk. Csak podcastot hallgatom. A semmi. Van egy 6 terás, nem tudom, ilyet, tudod, le kell töltenem egy sorozatot. De nekem ez nem jutott eszembe igazából. Én nem vagyok wifi így. Hát, ez rendes tőle, csak mondom, a veszélyen kívül az van, hogy... De neked le volt kódolva? Hát csak hogy dobta, föltörte? Föl. Hát jelensd föl. FBI. Hát most mi jelensd? Hát ne törje föl. Hadd vigyek. Egyébként hát szerintem egy... Gyerekei vannak? Vannak. Kínozzam meg őket. De annál inkább jelensd föl. Tanulja meg az apja. Nevelni. Mi a becsület? De most tényleg, milyen kódot adsz neki? Tehát beírod, hogy Icuka 456, vagy szerelmem, csibécske, nem tudom, kis csibe 26. Ez egy komolyabb ember, nem. Egy perc alatt feltöri, ha föl akarja törni a wifi-t, feltörhet. Én azt mondom, legyen a nép, én engem ne törjetek fel, én adok baj, nektek. Barázs, ez mi a baj? A netbankodnak belépési kódjait is meg. Hoppá, nem menjünk azért ennyire messzire. Nem jöjj be, igen? Tényleg? Arról hát úgy is összhiszem, hogy egy kamu profil, mert annyi rólát nem látok még. Na, de egy jó szakember már feltöri a kódomat is, nem? Tehát ha valaki be akar jutni a netbankomba, vagy a felhőmbe, vagy a képemre. Hát a mama meg a papa nem lő föl, mert éppen meci a diófán, meg vágja a borókát. Hogyha már te hálózatodat használja. Tehát a házadat megvéded riasztóval, mit tudom, milyen kapuval, dupla biztonsági zárral, azért ugye azt mondjuk, hogy annál nehezebben jutnak be a házba, minél több a rendszer. Ez ugyanúgy fontos, hogy a wifi-det föl kell törni, utána a bankfiókodat föl kell törni, most semmit nem csinál. Most rámosztátok a frászt, most mindjárt az, amelyek aztán lekódolom. Lekódolod, ez kész. Adsz neki valami frappáns kódot. Én 1-2-3. Én, megint én, és egy kicsit megint én 4-5-6. Így van. Jó, akkor beírom. Nóta tévéz, ne lopj. Igen. Inkább beszélges, ne wifi-sz, beírok valami ilyesit. És akkor bejut a banki kódjaimat, és le tudja kérni. megfigyelni. Ahhoz azért már tudás kell. Jó, de hát most valaki hallja, hogy nálad nincs lekódolva, már ott nem kocsia. És ha átlóg a wifi és le van kódolva, és úgy töri fel, akkor viszont már ő a bűnös. Akkor bűnös. Mert ugye a wifi átlóg, hozzám is bejön az ő wifiük. De én megnéztem az övéket, az övék le van kódolva. Nem mondanám a nevet, de nem mondom, hozzám néha megérkezik, főleg a fönti szinten vagyok. Látom, hogy jön a wifi, de beütöttem egy-két ilyen blamakódot, nem jött be. Tehát valami rafkósabbal kódolták. Jól esett volna egy kis ingyen wifi. Kicsit megnéztem volna, hogy egy kicsit ingyen wifi-re ott fönn, de nem engedik, mert le van kódolva, jelszót kér. Na, csináld meg te is. Csináld és meg. Egyébként, hogyha ingyenes a wifi... Ha nem akarsz látni 6000 darab új konzum részvényt. Ha nem, volt, hát értem, ilyen szaláról ennyi. Hát ez érdekes. Ugye csak van mobilbankod, nézd meg az egyenlegedet, hogy csökkene. Van ilyen mobilbankos utalásom. Tudja, nem tudja, hogy mennyi pénz. Te vagyok. Ezért ülnek két egy nagy Apple ilyen laptoppal kint mindig az erkélyen, és iszonyatosan ütik a klaviatúrát, és azt mondom, hogy gyere, ezt nézd meg, és ezt is nézd meg, ezt kiabálják egymásnak. A családi fotókat elemző az idős házas pár mellettem. Előletek lövik fel a TV2 HD-t. Kiderül, hogy a két öreg, tudod, a legnagyobb speci benn vannak a lakásban, föltörték a webkamerát, nézik, hogy mi történik nálunk, iszonyat mozizás van, tudnak minden adatot rólunk, bejutnak az iCloud felhőbe, minden néznek, és mindig mutogatják a rokonoknak, mert kiderül, Lajos, hogy... Lajos, gyere, kezdődik náluk a havi egy. Igen, ez nagy műsor lesz, nézd meg, Ez nagy műsor lesz egész délelőtt, hogy pornózak fenn a Balázsba. Rákészült. Mi a egy kis tesó? Vicces? Mi? Én maga vagyok az ördög. Ez jó az aprót, nem számolt. Mellettük laknál, mondom, hogy rágyújtanál te is minden szerdán és péntek. Jó, de amikor egyedül vagy, az nem ér. Jó, de jó. Szemoltam bele takarítani, és a vízóra leolvasom. Hát a vízóra leolvasom, még csak-csak a takarítónő egyszer. Hát figyelj! Jó, lekódoló, meggyőztetek, én meggyőzhető vagyok. Én azt hittem, hogy kicsit adok jót, tudod? Tehát, hogy kicsit az van, hogy, az hogy van egy ilyen önzetlenség, én nem vagyok wifi irigy. Tehát, hogyha lopod, akkor ne tört föl, akkor oké, bali ad egy kicsit. Jó, de azért szóljál oda az önkormányzatnak, hogy mostantól... Szálljanak rá. Gyerek, értem, én elég volt. Kicsit elő valami saját. Az iskola, az óvod és az önkori rólam ment. Elég gyerekek, vége bali ingyen wifi-ének. Kódot kapok, úgyhogy el lehet takarodni. Hát szomorúak lesznek akkor egyébként. Na jó, hát örökké azért te se szolgáltathatsz ingyen. Most egyszer a telefonomnak is adtam egy wifi kódot, az ott, hogy Punci Mágnes, és a Viki meglátta, aztán nem örült, és átírt a Cookie Mágnesre. Mondom, hogy Punci Mágnes 1-2-3, milyen legyen az én wifi kódom, még az elején volt, míg összeismerkedtünk. És mondta, hogy ez a wifi kódod jó? Hát mondom, ezt írtam meg, Punci Mágnes. Tudod, már nem csinálok. Jó, már nem csak ilyet, akkor Punci Mágnes 1-2-3, és te voltál a negyedik, téged már el is vettelek. Igen. Aztán fura volt, mert átírt a Cookie Mágnesre, és akkor azt, hogy kicsit verzenkedve néztem. Jó, hát azért minden mégse, és akkor megváltoztat. Kuki, totem oszlop. Hát tudod, hogy a wifi-s neved egyébként mindenhol megjelenik, azt tudtad? Hát persze, hogyha én rákeresek itt a látható... Hát persze, hát a látható wifi között nekem megjelent egy csomó ideig, hogy Punci Mágnes. Beültél a kocsiba, a telefonot hangolt, akkor kiadta ugye a Bluetooth-szal összehangolódó megtalált egységeket, vagy ha a szomszédod rákeres, és te a wifi-nek adsz egy nevet, akkor ő ugye úgy dobja föl. Így van. Hát én ezért látom a szomszédét. Azzal például, hogy ilyen wifi nevet adtak magunknak, hogy Tech Központ. És akkor bárki rákeresett, akkor nyilván nem akar érted rácsatlakozni. Tehát ha most bekapcsolod a wifi-det, akkor az összes általa látott wifi-t látja, és azoknak vannak különböző nevei. Van, amelyik szám-betű kombináció, de el lehet nevezni például Punci Mágnesnek. A régi szép idő, gyerekek. Hát persze. Na, megkérdezem a szomszédot, hogy lopta a wifi-met. Ki ez a Casino Cézár 01? Megnyitottad az elérhető wifi-ket? Csukd be, mondom, hogy csukd be. Ne csatlakozz, mert elkapnak. Ne próbáld föltörni, ne próbálj rávenni, mert megütjük a bokánkat. Nem volt elég tegnap? Ma megint akarsz valamit? Még egy csúnya beszélgetést? Még mindig szivárog az orram, ahol orba vágott a pecsét gyűrűjére. Nem volt elég a tegnap picájú, érted? Ma megint raportra akarsz menni? Jó, most elültettétek a bogarat a fülemben. De menj át és kérdezd meg, hogy csokolom. Elnézést, csokolom. Eddig tetszett lopni a wifi-met? Mert aztán Irgumburgum. Ne úgy, hogy lopta, használták a wifi-met. Meg előtte ez barátkozott, tehát legyen mit tudom, egy pár mondat így. Igen. Hát mit tetszik szólni hozzá, hogy ugye... Hogy kivirult az időm, nem? Milyen szép idő van mostanság, kedves kis nagyság. Igen. És aztán térjek rá. Igen, az apa juárnak. Lopjátok a wifi-met, nyanya. Mama, lopod a wifi-t? Közétén, mama, lopod. Na, írjátok meg, hogy ki minek hívja magát, jó? Hogy miért? Csak show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3:49 van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Wifi lopásokról beszélgettünk is, arról, hogy ugye ez most már bűncselekménynek számít, azt mondtad, hogy nem lehet lopni. Attól, ha feltöröd. Ha feltöröd. Ha tőled lopom, aki nem kódolta le, akkor semmi gondom nincs. Igen, arról beszélgettünk, hogy az emberek jó-e, le van kódolva a wifi-je, ki az, aki nem kódolja le, és miért nem. Lopunk-e wifi-t a szomszédból, megpróbáljuk-e feltörni a kódját, és hogy lehet bejutni wifi hálózaton keresztül, ugye különböző asztali gépekhez tulajdonképpen hozzánk. Kiderült, Zsülci elmondta. Hozzáférés van az adataidhoz, a fényképeidet meg tudom nézni, el tudom lopni. Egy jó blik 15 ezerért. Ez igen. Nem tűnik rossznak. Nem csodálkozik rajta, hogyha hazamennél, és itt látnál a ház előtt egy ismeres újságírót. Valamelyik bulvár laptal, aki ott üti a klaviatúrát. Eltöröm, bejutok. Akkor is csinálok valamit. Igen. A wifi nemem ez nem az. Ha vendégek rá akarnak csatlakozni, állandóan poémen, hogy nem értik, hogy ez nem az. Ez nem az, igen. Ír egy másik hallgató, hogy én se kódoltam le a wifi-t, köszönöm, hogy foglalkoztok ezzel, lehet, hogy akkor lekérne. Nagyon sok szomszédunk van, társaságban lakunk, lehet, hogy tőlem is lopnak, ez eddig eszembe se jutott. Én használom a szomszéd wifi-t, de néha alig jön, gondoltam, hogy már szólni kéne ezért, oké, hogy lopom, no, de akkor is Edina küldte. Edina küldte nekünk, köszönjük szépen. Szia, Bali, egy jó antennával kilométerekről rákapcsolódtak a wifi-re, fenyegető üzeneteket küldhetek bárkinek, átküldöm a teket is, ha akarom. Ez a lehetőség szerintem veszélyesebb, mint ellopni a pikáns fotóidat. Kódold le a wifi-det egy jó jelszóval. Egy etikus hacker küldte nekünk. Köszönjük szépen. Te még nem láttad azokat a pikáns fotókat, akkor nem mondanád ezt. Igen. Igen. Mi Norbi wifi jelszava update 1. Ebben van szó is. Igen. Betűszám legyen benne. Jéka, mi a jelszó? Elfelejtettem, Jéka, segíts egy kicsit. Jéka. No sugar, yes, cox. Nem jó, nincs benne szám. Igen, Norbi elszava, mi a kokain, vegy gyerek érdőjel. Azt mondja, hogy nálam a wifi neve hiba. Így kevesen próbálnak meg rákapcsolódni, mert csak annyit láttak, hogy az van kiírva, hiba. De. Természetesen ez is le van kódolva. Ezt Ervin küldte nekünk. A házunkban valakinek az a wifi neve, hogy tetszik a szomszéd szőke csaj. Elég sok a nyugdíjas lakó, én viszont fiatal vagyok, és szőke, azóta se tudom, vajon ki lehet. Az mi, amikor tudod, hogy te vagy az áldozat, de nem tudod, hogy ezt kiírta, mert tetszik a szomszéd szőke csaj. Igen, ott végig kérdezni az időseket, maga írta? Maga írta? Minőbb beszél, aranyom. Mi a wifi jelszó? Ez nagyon szellemes. Régi wifi nevem az volt, hogy anyádra csatlakozz. Puszi. Viki küldte nekünk, köszönjük szépen. A legjobb wifi név, amire eddig a telefonom csatlakozott, az a meg se próbáld. De ez volt. Valami ilyen jelszót fog meg. Én is ilyen nevet fog meg. Ez jó, eltöröm a kezed. Tök szórakoztató. Igen. Az ülői 102-ben volt valakinek Stroman. Igen, nálam egy ideig valakinek a análvadász volt a wifi neve, senki nem mert rákapcsolódni. Míg meglátsz egy ilyet, lehet azt mondani, oké, te sőt csinál, csak nem érdekel. Keresek mást, ami ingyenes, vagy akkor inkább előfizetek. Előfizetek valamire. Aztán jó nevek vannak egyébként, nagyon szórakoztató. Az én wifi nevem Tech4. Az egy dolog, hogy senki nem lopja, de az összes vicces nevét átírták valami komolyabbra. Azóta látom, hogy a szomszédok keresik egymás között a tekest. Ki lehet az olyan vicces nevek? Ez én annyira szórakoztat, amikor valaki ebben átérőbet, hogy hogyan hívja a wifi nevét, hogy megtréfálja a többieket. Én úgy imádom, amikor valakinek ennyi ideje van. Hello, Anita. Hello, jó reggelt. Nálunk a wifi-ről is van történet. Nálunk nem régóta van wifi, hát végül is még csak 2017-et írunk. Persze. És igyekeztünk úgy levédeni, hogy olyan jelszó legyen, ami senki nem tud feltörni. Éppen ezért a gyerek rajzfilm szeretetét felhasználva vagy a Lego Nexonice-ból, vagy a Ninja Go-ból vesszük az ötleteket. És ezzel csak az a baj, hogy sose tudjuk, hogy éppen melyiket használjuk. És ha nincs otthon a gyerek, akkor és lekapcsolódunk a wifi-ről. Tehát ő mindenre emlékszik, szivacsagya van, tehát ő mindenre emlékszik, de ha nincs otthon Patrik, akkor gondban vagyunk, hogyha lekapcsolódunk a rendszerbe, mert nem tudunk újra visszakapcsolódni. Igen, mert akkor kódot kér. Igen. Uh-huh. Hát ezért nem kell kódot rakni. Hát de akkor meg aztán mindenki visz mindent. Ja, most már én is tudom, nekem ez eszembe se jutott. Igen, ez állandó lecsatlakozó, írd meg a kódot, akkor megkeresed doboz, a telefon, elmentve, wifi kód, bemásolod. Van egy olyan kis négyzet, hogy jegyezze meg a kódot, és akkor, ha bármikor bekapcsolod a géped, automatikusan csatlakozik. Öcsém! Csak mondom! Vannak ilyenek egyébként. Öcsém, nem tudtam meg mindig. Jó, de várjál, az asztali gép, azt én nem használok otthon. Ja, de a telefonnál tudja. Viszont nincs. Dehogy nem. A bárhova, ha egyszer becsatlakoztál valahova az iPhone-nal, visszamész, azonnal föl fog csattanni. Hogy mit okoskodt, kérdez egy pofon? Tudd már, hol a helyed, most mit vagy okos. Tudod, amikor már elfogynak az érvek. Ó, már nincs hová zárni, igen. Akkor már kussoljál. És most azt mondod, okos vagy. Igen, és most igen. És ha kapsz egy pofont, akkor mi lesz, mi? Más rádiótól van ajánlat, nem, akkor meg... Hova mennél már ezután? Akkor csöndbe vagy. Igen. Ahogy látom, lassan mi is keresünk. Lassan én is megyek, nem tudom, állás. Összefoglalom az életrajzomat. Össze kell raktom újra. Utána desköldik a szomszéd, azt hallom, tényleg? Igen, hát... Állítólag a férjem azt állítja, hogy nálunk leskelődik. Tehát a mi erkélyünk az közös a szomszéddal, egy elválasztó fal van csak, illetve egy szekrény, amit mi oda beépítettünk, és azt állítja az én férjem, hogy ő azért húzta be régen mindig a sötétítőt, vagy eresztette le a redőnyt az erkély ajtón, mert hogy a szomszéd állandóan átkukucskál. És sose hittem neki, mondtam, hogy ez hülyeség, miért kukucskálna, miért érdekelni a szomszédot, hogy te mit csinálsz. És egyszer bizony én is szembesültem vele, hogy azt hittem, hogy egyedül vagyok otthon, szélesre tárva az erkélyajtó, én ott kényelmesen elhelyezkedtem viszonylag kevés ruhában a kanapén, és átkukucskált a szomszéd fiatal fia. Na, azóta hiszek a férjének. Azonnal erkélyajtó bezár, függöny behúz, és azóta hiszem el, hogy hát elképzelhető, hogy tényleg van valami kis hajlam arra, hogy leskelődjenek utánunk. Azóta, amikor én kimegyek az erkélyre, nálam is az az első, hogy az erkélyen van egy picike rés. Na, erről beszélek. És kikiabálsz magamban. Nem, visszakukucskálsz. Hanem én is, hogy azért átnézem. Ja, akkor... Én szeretek egyedül lenni az erkélyen, és valószínűleg a szomszéd is ebből indul ki, hogy ő is egyedül. Miért, amikor te való átkukucskálsz, és egy szemnéz veled szemmel, ő is szemnéz. Hát, ma szemnéz visz magad? Az is meg volt. Egy szem az. Összenéztük. Összenéztetek? Össze. És mit csinál? Átnéztél, és valami megszúrt a szemben. Azt nem tudom. Épp egy csavarhúzó jött veled szemben, meg próbáltak betörni. Hát csak így átdugja a fejét, de nem is ott. Mennyi idős? Fiatal fiú? Hát fiatal fiú, meg az édesanyja. Hát szerintem ilyen 20-on akár. Oh, hát akkor de nevet közlem ezt erre, megáll a növésben. Azóta nem fogok. Vagy felgyorsul a kamaszkora. Így van, vagy ne hidd el azt, hogy a kádat hipozza, és az a gumikesztyűnek a csattogás. Nem, csak összekukucskáltok? Volt olyan, hogy összekukucskáltunk, de amire a férjem hivatkozik, és amivel én is szembesültem, hogy kihajolt így az erkélyen keresztül, és akkor úgy kukucskált. Hogy jobban tudjam, nem olyan, nem volt egy kamera. Egy Hát vagy annyira tetszik neki az erkélyünk, hogy próbáljuk. De mi ott a bugyival takarítasz? Vagy, de mi nem, csak akkor a kanapén feküdtem éppen otthon elnyúlva, és meleg volt, és na, hát el tudjátok képzelni. Hát nem teljesen mesztelenül, de nem. Bőrkanapé, csúszkálsz rajta, mert nyár után bőrkanapé. Igen, tehát ez tényleg hideg nyáron, nyáron meg csúszol rajta. És itt tudod, hogy fölkezdjön, így cuppansz egyet a bőrkanapéről. Vagy ez szövet? Az még szövet volt, igen, most már nem az. De nem csúszkáltam rajta, nem. Textilbőr. De textil, aha. Siek el, milyen fontos részleteket látom. Igen. És milyen a kanapébőr? Textil, aha. Hol vetted? Akarok egy új kanapét. Hogy ráfűztem azt, hogy... Én miért takarítjátok? Igen, és hogy veszed ki bőrre a foltokat? Klasszik 45 beszélgetés. Igen, hogy tartott tisztán? Olyan, hogy hárman is elférünk rajta. Na, szóval ott tartottunk, hogy kukucskálni. Te a férjed, meg a szomszéd srác. Nagy hármasok. Meg az anya. De miért nem csinálsz ilyet, hogy egy kicsit lekapcsolod a lámpát, elhúzod a függönyt, csak ilyen sziluettesen táncolsz, megnézed, hogy nézed. Én ezt simán nyomnám. Tehát ez szerintem tök jó, hogy az embert kukkolják, nem? Már hogy egy már ellenkező nemű. Én tudnám, hogy egy csaj kukkol, szerintem lehet, hogy elhúz a függönyt. Valamit ott csinálnék. Hát szomszédházban a kisgyerek átszáll, nézd, anya, vetítik a dumbot. Most mondod, hogy megáll a gyerek a fejlődésben, hogyha levetkőzöm, most utána meg arra bíztatsz, hogy neglisében táncolgassak. Hát nem csak, ha már tudod, hogy néz, hát akkor valamivel kicsit betekernél. Apa, gyere, nagy a műsor a szomszédban. Lököttek vagytok, nem. Nem, most tudnám, hogy egy jó csaj kukkol. Anita megibe van szív. Egy jó csaj kukkol, nem lakik. De te úgy értem, hogy... Tehát, hogy... Hát? Lehet, hogy csinálod, tudsz egy kicsit a strippelni. Én beszaladnék a két ütkes recce olajért, aztán bedörgölném magam. Egy kis kókusz zsírra. Nem volt ott, csak tisztított, vagy egy kis gí. Vagy egy kis zsírozó. Na jó van. Messzire vezetett ez a beszélgetés. Ugye? Nem. Aztán én azért felmegyek a srácok a Facebook oldalra, megnézem, hogy milyen fotókat osztott meg. Csekkold le, lehet most egy pervers. Lehet egy pervers kukkor, hát ezt ne hagyd. Lehet, hogy mi is látom. Mi van, nem is téged kukkor, hanem a férjeden. Na, na? Nem is gondoltam. Vonaglaszott a kanapén nagyba, és közben meg a férjed a lényeg. Most, meg nem is téged követ. Most, hogy így mondjátok, elég hirtelen visszahúzta a fejét, tehát nem maradt ott és legeltette a szemét rajtam. Már milyen fejét? Mit milyen fejét? Ja, hogy igen. És vajon közben az van, ami ilyenkor van? Vagyis? Hogy ami nincs. Hát amikor valaki kukkol, akkor közben ugye hátul közben tudod csinál valamit. Az erkélyen, hiszem. Az erkélyen nem, tehát akkor csak fejben rögzített, bement, és ott előhívott. Igen, azért nem az erkélyen, mert nem annyira magas a korlát. Tehát magas a srác korlát nem annyira, szerintem nem az erkélyen. Ez mászik ki a hülye, és leesik. Igen, térik ott gatyával ráadásul. És úgy találnak meg lent, hogy igen, nagy buli lehetettes, hogy ilyen gyorsan jöttél a negyedikről, és nincs rajtad az alsó gatyától. Az nagy buli lehet. Utána még most, ez kicsit bánt, hogy utána még nem kukkolt senki. Hát az lehet, hogy az öregek engem is lesznek. Állj ki, hát vagy jól átszázzák magukat. Próbáld meg itt. Lehet, hogy Lejlandinak átszázzák magukat, és már jönnek hozzá egyébként. Egy mozgó tuja jön a kertbe, és kiderül, csak a szomszédék közelítenek. Figyelj, olyan nem volt, hogy egy kupaclevél egyre közelebb jött a házhoz. Olyan volt? Mikor ránéztem, mindig megállt, és aztán ment tovább a kis kupac. Nézben is ündisztó. És az öregé kiszélt, ez túl nagy. Harmas Várszélinger kommandósas minkevért, lopakodtak át a kertünkben. Nem, nálunk a Benéz kiszúrja, és akkor megy a csúzlival. Igen? Igen, a szemek közére. Elhárítás. Hát, igen, jó, hát jobb lenne, mint hogyha mondjuk egy évvel ilyen grill begyújtóval menod. Tetszik még leselkedni, szomszéd néni. Már nem jön ezt jönni? Ha lakna jó csőre szomszédban, leselkednétek? Persze. Csak megnézi az ember tényleg. Hát az van, hogy nálunk lakik. És? Rohadt nagy a sövényünk. De már a lukat kiváltam benne. Csináltál egy lyukat, és ott nagyon szuszokban, mint egy kis sündisztó, ott a sövénybe mentél, és nagyon leskelődtél oda? Nagy darab tehet kós gigyúrt férjel. Azért az nem értem. Tudod, te vagy az Jancsi, ott a pokorban? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, és kiderül, egy létrán állsz alsógatjába, egy ilyen műmet szólóval a kezedbe, és nagyon stírölöd, egy nyakbalkaszos gukkerrel a szomszédot. A leskelődés az nem minősülhet zaklatásnak? Tehát azért nem jelenthetnek fel? Hát a leskelődés az nem. Ha nem vesznek észre. De mi bélte csukott szemmel, hogy vágd a sövényt? Átnézel egy kicsit, ahogy ő ott napozik. De mindig, rendszeresen, és csak akkor. Rendszeresen nyírja azt. Rendszeresen, ha rend. Nem, a Janéknál rend van. Csináljunk valamit, hogy nagyon kiábránduljon belőle, csak ne leselkedjen többet. 22 minit a terasz. Nagyon hangosan végezzel a dolgot. De utána nem fog többet leskülni. Megint nincsen papír, na mindegy. De egy mű, mi nem igazi volt, csak csinálsz egy ilyet, soha többet nem fog leselkedni. Na most megyek, kimosom a csúnyát. Nyomsz egy ilyet, az úgy kiábrándul belőle. Megmosom a csandámat. Annyira tervez, akkor azt is látni. Mosom a csandámat, nincsen papír, nem baj. Akkor merekváljuk le a jobb csülket is, amiből már a múlt héten megvolt. Csinálsz egy ilyet, tényleg, ki szerintem vége van. Ezt a sercegés, és nem tudja mi az, azt hiszi, hogy vakoljátok a falat, te pedig ott borotválkozol. Hagyjátok abba. Meg vagy, szerintem. Én valami ilyet nyomnék, igen. Én a szomszéd helyében ezt azért még végignézném. Igen. Na jó van. Elmegyünk érezni egy perc, pontosan 9 óra, jövő mindjárt. Érek, 9 óra után 15 perccel itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, borongósabb időjárás. Ja. Egy kicsit szomorkás, hangulat, máma, meg az időjárás is. De jobb lesz szerintünk. Legalábbis hétvégére már azt ígérik, hogy újra jön a jó idő. Ez egy ilyen kis az országon átszáguldó hidegfrontocska, ami hoz némi lehűlés, némi csapadékot, de jön vissza a jó idő. Vasárnap már újra 18-20 fokot mondanak. Úgyhogy napsütés. És napsütést, igen, ez fontos. Egyelőre nem lehet okunk panaszra, tehát május végi, június időjárás volt az elmúlt két hétben. Bali, veletek van tele a mai sajtó, miszerint az állásatokkal játszottatok tegnap. Tudom, hogy tesztelitek a beígért független rádiózást, de léci, ne tovább. Gondoljatok ránk, hallgatókra, kelletek nekünk télon. Tesztelitek a független rádiózást. Jó. De arra egy jó sajt, írtál, igen, köszönjük. Jó. Köszönjük szépen. A rádiónak a tulajdonosai, annyit azért elmondhatunk, hogy a rádiónak a tulajdonosai nem zsákba macskát vásároltak velünk, tudták ők, hogy erre lehet számítani. Ők sok esetben sokkal jobb fejek, mint amilyenek egyébként gondolják őket. És amikor internetes újság anyagot olvasol, kedves hallgató, ne csak a címet olvasd el. Tehát érdemes például azt a mellékelt interjút, most mindenhol, ahol ezt leírták, ugye Andy Vajnával készült interjút megnézni és meghallgatni, és akkor utána a kézdráma, ki vannak szőnyek szélén áll, és már meghaltak, mindannyian cím egy kicsit más értelmet fog nyerni. Igen. Jó, tehát ne csak a címet olvassátok el, hanem nézzétek meg a... Mert ennél sokkal súlyosabb helyen. Így van. Én meg akarom nézni ezt a filmet. Már melyiket? Da, ja, jó. Ja, már tovább is. Ja, már ez már gyerekek, hat lépésre. Nem fontos. Abszolút nem. Ugye tegnap Andy Vajna egy filmötöt nyilatkozott, és a Brazilok című filmről van szó, egy magyar film, és tegnap volt a díszbemutatója, majd beszéltünk róla a filmes rovatunkban, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lett. Tök helyes a sztori, meg tetszik, hogy az M. Kis Csaba Rohonyi Gábor rendezte, és ilyen szórakoztató, nagyon vidám magyar filmről van szó, ahol egy foci válogatott, ugye átérezve a futball szellemét, elindul és nagy kihívások elé néz, és van benne minden, amiről a nagy magyar valóság szól. Szórakoztató. Szórakoztatónak tűnik. Az hát, egykori napló sem kis Csaba, ugye? Az M. Kis Csaba, így van. Igen, ő rendszeresen sokan játszanak egyébként benne, akik nagy nevek, dobókat a Gáspár Laci, mondjuk neki csak egy ilyen beugró szerepe van, Bánki Gergely, Lakatos Erik, szóval sokan vannak benne, és jónak tűnik, tegnap volt a díszbemutató. Na, viszont élnek a webkameráink, és élő webközvetítésünk is van. Mi van? Ja hogy szép legyen. Integetni fog és mosolyogni. Mi lenne? Mert hogy terméket tesztelünk, és egy nagyon érdekes termékre bukkantunk, ami megint elhalmoz bennünket különböző ígéretekkel, mi pedig itt most gyorsan utána tudunk járni, hogy ez valóban így van-e. Ugye, milyen gyűrött az ingem. Ha ezt tudom, vasalok reggel. Aztán csinos legyél, édes fiam, ha streamet adtok bent a rádióban. Anyám, nem sokára ér. Látlak, nézlek streamen, mi ez az ing? Hogy nézlek. Galér. Mi van a galérom? A galér fura. Hát ha ez nem divat, akkor fura. Gyerekek. Tudjuk, hogy te diktálod a divatot, de így az egyik felállomásig. Kicsit elviszesre vettem. És akkor ide meg kellene hátra, hogy hölli hanzne. Balatonfüreden járkál mindenki ilyen felállított gallérral. Az összes vitorlás. Az összes vitorlás, és mindenki. Aki kifosztott a vitorlásboltot, de egyébként meg viszonylag ritkán hajózik. Tehát 65 ezeri hölli hanzen póló, felállítod a sétálsz este a gyerekkel, a futóbiciklivel, a feleségeddel a Balatonfüreden, a sétányon, és felállítod a gallérodat. Praktikussági okokból áll föl. Nem, az én kroac nap vagy. Aha. Ennek ez az oka, Feri. Nincs praktikusság. Azt hittem, hogy ne égesse meg a nap a kis tarkódat. Amikor a termesztően hideg, jeges, északi szél a jeges tengeren a hátadba vág. Ahogy megborítja. Így van, amikor küzdesz az elemekkel. Akkor ne csapjon be. Az ember és a természet ősi harcát vívott tovább. Hát ez lelé nincsen, de... Na várj, ne csapongjunk, mert nagyon előttek benneteket ezzel feltett galéről. Szóval a termékünk azt ígéri, ugye az okos telefonok világában, hogy ha te ezzel János mindent illusztrálva bemutat, emeli a terméket, emeli az okos telefon, tehát egy ilyen élő webshopos streamen zajló bemutató is van. Amikor te lejted a telefonodat, akkor... És a hülye lejtette. Összetörik vagy a tabletedet. Most nem mindenki szereti a tokokat, ne ejtsd le. Nem mindenki szereti a tokokat, például, mert ronda, vagy elrondítja a telefon, mert ezek szép, egy Samsung vagy egy iPhone, én is azt gondolom, hogy tokba tenni, hát praktikus, meg kell, mert nagyon drága kütyükről van szó, de azért az úgy szép, hogy megalkották, ezek a tokok azért sajnos rondába teszik. És megjött egy szer, ami vadonatúj a piacon, ami azt mondja, hogy ha te ezzel a szerrel bedörzsölöd a telefonodat, felpolírozod vele a kis telefonodat, és mindegy, hogy milyen típusú telefonról van szó, akkor körülbelül 10-15 perc után törésmentessé, karcolásmentessé teszi az üveget úgy, hogy nem kell tokot hordanod, mert az üveget nem tudod, valamilyen nanotechnológiának köszönhetően, nem tudom, bevonja egy nanotechnológiát. Valamit nem ért az ember, arra a manapság azt mondja, nanotechnológia. Bevonja egy olyan felülettel a te telefonodat, amiből nem látsz, nem érzékelsz semmit, letelted a tokot nyugodtan, mert garanciát vállal arra, hogy a gyerek lejti, te lejted, megkarcolod, kést állítasz bele, semmi baja nem lesz a telefonnak. Vagyis a tokoknak a termék állítása szerint leáldozott, mert bekened ezzel a nanotechnológiát, tudsz el a telódat, 10 perc után pedig dobálhatod, lejtheted a gyerek kezébe adhatod, mert semmi baja nem lesz. És ezt most leteszteljük. Hát a belső sérüléstől nem véd, de ugye a legnagyobb baj mindig a kijelző, ami leesik, 50 ezer forint egy csere, a gyerek odavágja, kiesik a kezedből, béna vagy a csajod, mint amit lejti, vagy kocsiban, ugye héten fönt hagyod a tetőn, elindulsz fel, hát mindenki élt már ilyet, szörnyű, amikor a telefonodnak semmi baj, de tényleg kijelzőt kell rajta cserélni. Na, ezt mi most leteszteljük, mert hogy megszereztük ezt a terméket, ami nem sokára egyébként Magyarországon is kapható lesz. Lehet, hogy néhány ilyen telefonos boltban, szakiknál már egyébként pult alatt csinálják, hogy kapható a termék. De nem sokára bevezetik nagy szolgáltatóknál is, hogy te kérheted, amikor új telefont veszel, hogy dörzsöljék be neked ezzel a cuccal. Nanoval. Nanoval. Nanoval. A nagyon, tegyen egy kis nanoval, nem akarom összetörni. Menj el nanoma. A nanos plusz, nanu, igen, plusz x ezer forint érdeket ott bedörzsölik. És mehetsz tok nélkül. Egyébként nem én imádom. A termék, én azt hittem, hogy ennél drágább lesz, most nem mondjuk az összeget, de tényleg csak néhány ezer forintról van szó. És azt azért el kell mondanunk nektek, és kedves hallgatóink, hogy tényleg ne húzzuk az időt, meg ne csigázzunk benneteket, meg ilyesmi, hogy mi már be. Be. Voltunk ennyire előállítottak, hogy most ne 15 percig rá dörzsölést halljátok. 15 percig kezdtünk, itt malmoztunk volna, aztán tudjátok, nagyon... hogy éppen kitámad minket, és ezért most így gyorsan megcsináltuk ezt a telefont. Megcsináltuk a telefonnak, de bekenhetünk ettől függetlenül egy másikat, de teljesen fölösleges, mert hogy előre bekentük, alaposan alul, fölül, mindenhol. Így van. És megnézzük, hogy bírja. Hoztunk ollót, villát, kést, és... Nem sorrendben mutattam. Ez kinek a telefon? Ez valakit tönkre tehetjük, akkor tényleg? Ez a tiétek. Így van. Egy régi. Honnan hozol te régi iPhone-ot? Van neki. Hát van egy szobátok, amit tele van ezekkel. Neki szerintem sokkal több mindene van, mint te azt gondolod. Van egy polcol, van 20-30 darab iPhone berakva, kivett egyet, elhozta, és most 3 kilóért darabokra törünk egy vadonatúj 7-es iPhone-t. Jó, így megy ez nekünk. Soha nem tudod, hol van a telefon, ezért minden szobában van egy. Na. Jó, tehát akkor ez le van kezelve. A másikkal annyit tudunk csinálni, hogy egyébként szépen felpolírozzuk, de utána tényleg csak 4 óra múlva tudnánk meg az egy drágább készülék is. Ha esetleg nem működne, mert mégiscsak egy teszt a lelke rovat tesz, ha esetleg mégsem működne, és megbukik a manó teszten, anó, igen. Akkor nem jó a termék. Akkor se legyen nagy probléma. Mondjuk engem annyira nem érdekel a dolog, mert nem az enyém a telefon. Egy hetem? Mehet. Ez a bedörzsölt, biztos? Az a bedörzsölt. Hallottok ott egyáltalán? Előbb ne karcolunk. De várjál, látsz valamit? Látsz a manót? Szólunk, persze. Szerintem csak nem érdekel őket. Annyira itt kell ezt rakni. Ez a nanós? Ez a nanós. Várjál, látod rajta a nanót? Látod, nézd meg. Van valami más, mint ami egyébként. Konkrétan azt látom, hogy a telefon be van kapcsolva, és azt köszön nekem, hogy hola, passa o dedo per configurar. Configurar. Hey, scoop for ad in destilla. Minden nyelven köszön nekem. Ode klatjen ütjen utamalla. Nagyon szeretem ezt a kis hello. Igen, most köszönöm angolul, ez jó. Slide, hola, írja nekem. De ezek állapára konfigurál. Na jó, hagyjuk a nyelvleckét. Oké, szerintem most ejts le. De innen nem törik össze egy normál telefon se. De előbb van. Hú, de kemény vagy ma is. Az iskoláját, kiitta meg a kávémat. Jaj, ne csináld ezt, kérlek, mindjárt sírok. Na most ettől elmondom neked, hogy már össze kellett törnie. Aha. És nem? Hát te csak tudod, mert összetörtem már 5-6 ilyet. És nem, és nem. Ne, mert akkor nem tudjuk megnézni, hogy karcmentese. De nekek, azt írja hello. Várj, egy másik. Slide to set up. Másik telefonhoz jön. Mit csak hozz kicsöcsök, hülye vagy? Na várj, akkor nézzük meg, hogy össze tudod-e karcolni. Tényleg egy recés késsel. Csak elmondom, hogy az lecsúszik, akkor hason szúrod magad. Jó, akkor próbáld meg karcolni. Vágja. Egyelőre magát a törést, én többször lejtettem, pulthoz vágtam, azt jól bírta. Semmi. Miért úgy szeleteled, mintha valami nagyon, nagyon finom francia sajtot szeletelnél? Mert ő így szokott, na. Jó, figyelj, semmi? De jó, ne izé. Ne cicázzál, adjál. Ezek már nem működő kivelezett iPhone-ok egyébként. Újacskádra vigyázz. Mit csinál, szeleteled? Aha. Na most az most látszok, hogy tényleg nem karcolodik is. Halló, ki az? Gyere be! Jó, most János egy fűrész, egy ilyen recés késsel. Igen, jövünk. Igen, 10 után jövünk enni. Recés késsel karcolja a tetőt. Most üti közben a késsel. Most akkor próbálj egy ollót beleszúrni. Jó, ne a hasadba. Üti János egy ollóval. Mit látsz a monitoron? A kijelzőn, monitoron. A Viberban. Látsz-e valamit a kijelzőn? Hát én lesz. Meglepődtem. De semmi? Várj, berohant a Juli, kétségbe se tartsa. Mondja is, semmi. Gyere nyugodtan, mit csinálunk rá? Valami biztos rosszul csinál. Ez nem az a telefon, ez az én telefonom, mondja a Juli. Mi a baj? Fiúk, ez törésmentességet nem ígér, ez karcmentesség. De nem is tört. Jó van, kicsit fölhájpoltam a rovatot, hogy jobbat szóljon. Na, oké, hát ezek csak ilyen kisebb csalások. Akkor van rajta egy bonusz. Nem ígér törésmentességet? Ehhez képest nem tört össze. Azt ígéri, hogyha nekiesel a kisollóval, vagy a kiskéssel, akkor sikálhatod. Na de bocsánat, figyelj, az ember ritkában esik neki a saját telefonján a kisollóval, mint ejti le a kezéből. Igen, beteszed a táskádba, a kulcs meg a minden összekaristolja, és akkor nem lesz karcos. Tehát, hogy ezt megígéri, az, hogy földhöz vágod, vagy nekiesel a kiskalapáccsal, azt nem fogja kibírni. Ne kopácsolja. Bár mondjuk a Jani, az most már veri rendesen. Hát ő így szokta. Ha valaki itt veri, akkor az a Jani. Jó, de egyébként figyelj, most mi kalap... Amikor nekünk ezt megcsinálták, ugye, mert Viki hozta ezt a cuccot, akkor neki telefonnal ütötték a telefon, vagy kalapáccsal ütötték a telefont, és nem volt semmi baja. És tényleg ezt kell hallgatom, hogy fokhagymát szeretesz? Egy negyed órája csak, tehát van még benne. Nézzétek a webkevet, János is rendben, adokat vág, tényleg olyan, mint egy webshopban egy csaj. Jó, kalapáccsal ütötték... Nem telefonon, nincs kalapácsunk? Ha kalapáccsal ütötték, akkor az törésálló is. Akkor fogom a kés másik oldalát. Jaj, mert ez... meg ne vágd magad, ombre. Hány de aranyos facsonyi izgulsz, jöttem. Ombre. Ez nem töri. Hát. A késnek a nyelével ütöm a telefont. Szivaús, de. Hát, adjunk neki még egy szivaús. Szivaús. Na, figyelj, azt kell, hogy mondjam, hogy végre egy termék, ami tényleg működik. És de ez működik. Olá, deszklár, pará, konfigurál. De ő nem őt nem lehet elriasztani ettől. Próbálkozhatsz bármiben, én nem adom fel. Igen. Volt a spanyolul. Könyörök, hogy végre konfiguráljuk. Figyeljetek. Ez működik. Ez működik. Jöhet az én csomama. Ez jó, én utálom a tokokat, úgyhogy ha ilyenre lehet, és ez bejön, és ez mindenhol kapható lesz, akkor én erre átállok. Van már, itt írják a hallgatók, hogy bizonyos szolgáltató bizonyos üzletében hivatalosan nem pult alatt is megcsinálják neked, de egyébként ott a másik, úgyhogy javaslom. És ez kitart? Tehát ez nem úgy, hogy még felszívódik, lemosod, nem tudom milyen a nanotechnológia, de ezt bekened, mint a hajóknak az alját, az algavédő nanotechnológiával, és akkor ez egy évig, két évig kitart? Jó, viszonylag ritkán mosom ki a telefonomat, tehát az a veszély nem fenyeget, de hogy meddig marad rajta, azt írja, nem írja. Azt írják, de most kaptam az infót, hogy kb. Egy évente kell ezt megcsinálni. Na, hát akkor... Jó, hát akkor le a tokokkal, hál' Isten. A fölremedvényes a tok. Tudom, a fólia is ugyanennyibe kerül körülbelül, egy jó minőségű fólia, ami egyébként csak mondom, hogy egy hónap után ilyen levegő buborékos akármi lett. Igen. Hát az bírja, az tovább, az rosszul rakták föl. Egy szemüvegét nem lehet vele megcsinálni? Szerintem simán. De menő, és akkor, amikor ollóval karcolom a szemüvegemet, akkor nem lesz rajta karcolás. Tök jó. Kezded? Figyeljetek, szerintem ez működik. Jó, szerintem ezt megadjuk, igen. Ez egy jó dolog lesz. Ha a szolgáltatók bekerülnek majd a telefont. Jó, köszönjük szépen. Na, most már költhetek is a rádión. Micsoda? Költhetek is a rádión. Nem, ezt a rovatot nem adjuk oda. Ja, nem úgy értem. Legyen reklámblokra. Mert működik. Működik, megadjuk. Megadjuk. Hát, ha kinyomja visszát is akkor. Igen, ha van bármi, akkor küldjetek el nekünk. Jó, hogy tudjunk teszteni. Láttok reklámot, hallottok valamit, valamelyik termék elhalmoz benneteket, ígérettel küldjetek el nekünk. Mi megszerezzük, megveszünk, csak írjatok e-mailt, jó? Reggelisokukac.radio1.hu ide várunk olyan reklámokat, amiket esetleg észrevettetek. Azt mondja, hogy törés és vízállottokon van, írja egy hallgató. Ez eddig tényleg mindent kibírt, mert elrejtett egy emelet magasságából meg se nyíkant, írja Ancsos Vájcból. Igen, hát ez egy alternatíva, ugye? Persze, aki szereti a tokodat, berakod. Ha utálod a tokot, roddának tartod, akkor lehet ez jó. Tok ellenes vagy. Például nagyon jó minőségű tokom van. Neked soha nem jó minőségű semmi, de ezt ne feledd. Mondjuk ez is igaz. Tehát, hogy a spurt irány. Igen, ne túlozz, ebben a mondatban jó, több túlzás is volt. A társadalom betöltött szerepemhez és az igény szintem ez mérten egész jó minőségű kis tokocsám. Köszönöm szépen, hogy helyesen fogalmazott. Hármasugrást játszunk nem sokára, és jönnek mindjárt a nap legjobb pillanata is, úgyhogy jelentkezzetek játékra, ami pedig itt vagyunk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Háromnegyed tíz lesz. Pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek. Drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk a Reggeli Show-val, és itt vagyunk, igen. Itt vagyunk. Határozott állítás. Még itt vagyunk. Háló. Van is valaki? Egy kettő. Bocsánat. Na mi újság? Minden oké. Meg vagy? Csinosok a lányok. Forró a teám. És a szíved. Mit? És a szíved. Forró a szíved. Forró a teád. és ott a csí a gatyádban. Az jó? A mucsod. Megvan még a mucsod. Így van, nem. Ott van a mucsodat nem veheti el senki. Mi újság van? Nyugalom van kint, körbentél? Aha. Látszólagos nyugalom. Látszólagos nyugalom? Igen. Csendben, azt igen. Érzem, hogy ilyen vihar előtti csend honol kint a szerkesztőségben. Igen, senki nem köszön, senki nem szól hozzád, és mindenki mérgesen nézett rá, és újjal mutogatott, hogy ott van, ő az egyik. Igen. Volt ilyen? Ő az egyik. És kinéztem az ablakon, és éppen fordult be a sarkon. Enzi limuzinja. Oh. És csak néztem, és még mindig fordul. És még mindig fordul. És jött. És még és mindig fordul. Te kurva hosszú ez. Igen. Andy pedig kint, Andy pedig kint integetett egy fejre sernyővel, és azt mondta, Vivian király, és azt ja, Isten, mert humorizálunk, aztán, lesz itt kapsz, hogy szokták mondani, lesz kapsz. Mi van? Ja. Lesz hát most. Halló, jó reggelt kívánunk, itt van a hallgatónk. Jó reggelt, szia! Sziácska, szia! Sziasztok! Hello! Fanny vagyok, Győrből. Fanny? Igen. Fanny, hello Fanny, mit csinálsz Győrben, mit dolgozol? Itt ülünk a kolléganőkkel egy irodában, és adminisztrálunk. Helyes, Győrben kiválóan szólunk, 103.1 a freking. Igen, nagyon jól szóltok. Jól szól. Bármi online hallgatunk titeket. Tényleg? Nem engedik a rádióhallgatás, vagy miért? Mert nincs itt rádiónk. Hát milyen irodás, hogy nincs rádió? Hát ez hogy van? Nem, hát 3000-ből azért meglennétek. Olyan régen voltunk már Győrben, de szerintünk megyünk majd. Reméljük legalábbis, hogy május környékén kitelepülésre. Zsolti, hogy van? Rég dumáltunk. Nagyon jól van szerintem. Jól van? Na, picit megfogta az olimpia sztori, úgy érzem. Az olimpia sztori? Na. A polgármester. Nem tudom, reménykedünk benne, mert azért a városunknak jó. Jó. Az jó. Ki az, aki segít neked? Azt mondod, hogy kolléganő, de ki van, hogy igen. Öten vagytok, azt a minden segít neki. Név szerint Ildi. Szia. Szabina. Hello. Alexandra. És Márti. És Márti. Mint valami lánybúcsú, ez már olyan egyébként. Ennyi csaj egyben. Na figyeljetek, megyünk, akkor így szól az első kérdés, jó? Legyetek ügyesek. Melyik városban található a Szent Péter Bazilika? Szent Péter Bazilika. Hát ez nagyon Rómában. Könnyű. Márti. Így van, Rómában. Ügyesek vagytok. Nagyon jó. Menjünk-e tovább? Igen. Itt van a második kérdés. Melyik sportág háromszoros olimpiai bajnoka Kárpáti György? Melyik ország háromszoros Kárpáti György? Melyik sportág? Sportág, nem ország. Sportág. Vízilabdázó. Úgy bizony, ki tudta? A most nem áll. De viszont akkor jól kezelitek, mert gyors volt nagyon. Az abban, mert nem is gondolkoztok, csak egyből internet. Igen. Ne, az első nem internet volt. Szigorítunk, holnaptól bevezetjük a szigorítást, jó? No internet. Gyorsabb válaszokat fogunk. Oké, holnaptól lehet. Jó. Na figyelj! Menjünk. Melyik kanadai származású színész filmjei a Nagy dobás, a Rendes fickók és a Kaliforniai álom? Nagy dobás, a Rendes fickók és a Kaliforniai álom. Annyira jó. Nem. Jaj. Most kicsit kegyetlen volt Bali. Nem, harmadikán már kegyetlen leszek, mert ennek itt semmi értelme. Beütjük, megkeresünk, bemondjuk. Ryan Gosling, így van. De egyébként meg szerintem tudtátok is volna, csak annyira hozzá van már mindenki szokva ahhoz, hogy ott van az a nyomorult gép, nyomorult internet, és a nyílt wifi kóddal, és akkor felmész, és akkor megkeresed, ahelyett, hogy egy picit gondolkodnátok, mert tudod. Hát ez a Kalifornia Álom, ez egy akkora film volt így most, van. Ugye idén robbant, és mindenki erről beszélt. Hát Ryan Gosling Kalifornia. Ugye, hogy az ember, ez a bajom nekem, hogy elustultok, nem figyelitek a kérdést, mert mindegy is, hogy mit mond, gyorsan mondjuk vissza, üssük be, aztán majd lesz valami közben. Ha nincs internet, gondolkozol, akkor tudtad volna. És most tegyétek szépen a kezeteteket a szívetekre, és akkor valljátok be, hogy valamelyikőtök, négyen vagytok, öten vagytok? Öten. Igen, öten vagytok, öten. Valamelyikőtök már álmodozott Ryan Goslingról. Jaj, olyan jó képű srác. Van egy volt kolléganők, akinek ő a kedvence. Na, komolyan? Igen, Melindának hívják. És Ryan, imádja? Imádja Ryan Goslingot? Biztos voltam benne, hogy van. Imádja, oda van. Ki volt rakva az egyik irodánkban az ő poszter. Na. Jó, nem poszter, de nyomtatott kép. Bumozhatok még egyet egyébként. Szóljatok, hogy mikor, mert miért a bum az megmarad? Figyelj. Bumozunk. Már mehet? Persze, ketyeg. Bum! Jaj. Szépen megy. A többiek jó hátba döftek, mert senki nem kiabált csak te. Elárultak, ott hagytak. Szóval, Nálam nem. Tüzelési parancsot is mindig egy ember adja ki. Tehát... Nálad? Se. Ad? Semmi. Semmi? Nem. Se. Nem ad a szoftver, hát ez egy személy szoftver. De ettől függetlenül. Fanni, itt vagy? Jól van, nem baj. Figyelj, viszont van valami, aminek örülni fogsz. Ezt hallgass meg, mert ezt imádni fogod. Figyelj. Hallgass meg. Az önnyereménye két személyes két éjszakás pihenés az ön által választott Accent szállodában, a 10 éves Accent Hotels jóvoltából. www.accenthotels.com. Na? Na de na? Nagyon örülök. Valakivel elmehetsz két éjszakára egy hotelben. Valakivel is fogok. Ki lesz az illető? Ryan Gosling. Fogalmam nincs. De hogy nincs senki? Tehát nincs komoly kapcsolat? Nem, nincs. Vagy több van, és akkor még választanod kell. Jó, nem. Fanni, figyelj, válasz valakit, barátod, barátnőt, ismerőst, jó. Két éjszakára vendégünk vagy, küldjük a beutalót. A súlyfürdőbe, igen, megy a beutaló. A gerinc tornája. És két napra mehet szállodázni két éjszakára. Jó? Nagyszerű, köszönöm szépen. Örülünk. Örülsz picit? Nagyon imádok utazni. Na, most így jelentek a többiek, akik a bumnál hátba döftek. Igen, akik ott hagytak, őket ne vidd. Vigyél valakit, aki kitartott mellett. Puszi, köszönjük, küldjük. Köszi, sziasztok. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, milyen témáink voltak. Felhívtuk Penz Zoltánt, ugye foglalkoztunk a veronai buszbalesettel abban a szempontból, hogy mit tehet a szülő leginkább, amikor fölülteti majd egy osztálykirándulásra a gyermekét. Erről beszéltünk, hogy mi szülőként gyermekét, és mi szülőként beszéltünk, hogy lehet az, hogy valakit a volán mögé ültetnek. Tudjuk, hogy a munkaadó lehet hibás, de most teljesen tudatosan nem ez irányból közelítettük a témát, megpróbáltunk valamiféle konstruktív javaslatra jutni, hogy mit tehet a szülő, vagy van egyáltalán bármilyen joga, ha majd elindítja a gyereket osztálykirándulni. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig ugye a wifi és a wifi lopása, mert hogy bűnnek számít, kiderült, ha te feltöröd a szomszéd wifi kódját, és aztán picit arról beszélgettünk, hogy kinek van lekódolva, kinek nincs lekódolva. Wifi-e kiderült, hogy bajban vagyok. Az ugye? Egyediként. Az egyedüli wifi megosztóként. Úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Hívjuk. Ja, már itt van, ja, hívtuk. Jó, 10 órázt akartam mondani. Hívjuk a nap hallgatóját, fásult arcú ember, aki kiment a stúdióba. Hagyd csak engedd, de mindjárt be is hozzá. Reggeli Show. Az jó reggelt. Hello. Hogy hívnak? Sándor vagyok, és a hetedik. Sándor és a hetedik. Azt a mindenségét neki. Azt írta nekünk, fiúk, óvatosabban a CEU kritikákkal, azt mondják, hogy még egy ilyen is mentek Hollywoodba, Mikulást asszisztának, vagy Vegasba krupén. Szeretük. Megvan az esélye. Nem tűnik annyira rossz melónak, nem tűnik annyira rossz. Ez meleg van, süt a nap. Kalifornia. Kalifornia nem rossz hely. Van egy nagyon szép Rádió 1-es ajándékcsomagod. Örömmel veszem. Nem, nincs még eddig? Nyertem már Rádió 1-től is egyet, a Klasztól 5-öt, viszont még nem küldjétek, valami kolléga szabadságon van. Jó, hát akkor megérkezik, ebből kettő érkezik meg. De a Klasztos 5-öt se küldtük. Azt nyilván igen. Küldjük, megkapod, és akkor egyszerre kettőt, jó? Oké, várom. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Na jól van. Meg vagyunk, igazából. El is tudunk köszönni, mert lejárt az időnk. És nem is esik az eső. Így van. Úgyhogy legyetek sokat a szabadban. Jó? Holnap pedig 6 órakor jövünk, ha minden igaz. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.